بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمان کی نیت سے عمل شروع کر دیا. مجھے بیٹے اسلامی بھائی اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا, اس لیے آئیے تلاوت قرآن پاک کی کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں. آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں مجھے کیے روزانہ بیٹھے ہوں, اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضا الہی کے لیے میں قرآن پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث شریف پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کے ساتھ تلاوت سنوں گا انشاء اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. آمنت بالله صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. الحمد لله عز وجل ہم نے 14ویں پارے کی سورۃ النحل آیت نمبر 95 سے 100 تک 95 سے 100 آیت تک چھ آیتیں سننے کی سعادت حاصل کی. آئیے ہمارے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا ترجمہ کنز الایمان اور اس کے تحت صدر الافاضل حضرت علامہ مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کا کچھ نہ کچھ تفسیر کے مدنی پھول بھی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ترجمہ کنز الایمان. اور اللہ کے عہد پر تھوڑے دام مول نہ لو, بے شک وہ جو اللہ کے پاس ہے تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. اس کی تفسیر میں صدر الافاضل تحریر فرماتے ہیں, یعنی وہ جزا اور وہ ثواب جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے, اور اس لیے بہتر ہے کہ سامان دنیا یہ سب ختم ہو جائے گا اور آخرت کا ثواب ختم نہ ہوگا انشاءاللہ. ترجمہ کنز الایمان. جو تمہارے پاس ہے ہو چکے گا اور جو اللہ کے پاس ہے ہمیشہ رہنے والا ہے, اور ضرور ہم صبر کرنے والوں کو ان کا وہ صلہ دیں گے جو ان کے سب سے اچھے کام کے قابل ہو. اس کی تفسیر میں صدر الافاضل تحریر فرماتے ہیں, یعنی ان کی ادنا سے ادنا نیکی پر بھی وہ اجر و ثواب دیا جائے گا جو وہ اپنی اعلیٰ نیکی پر پاتے. ترجمہ کنز الایمان. جو اچھا کام کرے مرد ہو یا عورت اور ہو مسلمان تو ضرور ہم اسے اچھی زندگی جلائیں گے. اس کی تفسیر میں صدر الافاضل تحریر فرماتے ہیں, یعنی دنیا میں رزق حلال عطا فرما کر اور قناعت کی دولت عطا فرما کر اور آخرت میں جنت کی نعمتیں عطا فرما کر. بعض علماء نے فرمایا کہ اچھی زندگی سے لذت عبادت مراد ہے. اس کی حکمت بھی تحریر فرماتے ہیں کہ مومن اگرچہ فقیر بھی ہو اس کی زندگانی دولت مند کافر کے عیش سے بہتر اور پاکیزہ ہے, کیونکہ مومن جانتا ہے کہ اس کی روزی اللہ کی طرف سے ہے, جو اس نے مقدر کیا اس پر راضی ہوتا ہے, اور مومن کا دل حرص کی پریشانیوں سے محفوظ اور آرام میں رہتا ہے, اور کافر جو اللہ پر نظر نہیں رکھتا وہ حریص رہتا ہے اور ہمیشہ رنج و تعصب یعنی دکھ اور تحصیل مال کی فکر میں پریشان رہتا ہے. ترجمہ کنز الایمان. اور ضرور انہیں ان کا نیک یعنی اجر دیں گے جو ان کے سب سے بہتر کام کے لائق ہو. تو جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے, بے شک اس کا کوئی قابو ان پر نہیں لائے ان پر نہیں جو ایمان لائے اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں. اس کا قابو تو انہی پر ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور اسے شریک ٹھہراتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کی آیات سے جو مدنی پھول ہم نے چننے کی سعادت پائی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا. آئیے نعت شریف پڑھنے کی بھی اچھی اچھی نیت کر لیتے ہیں, کیونکہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ اور رسول عز و جل کی رضا پانے کے لیے انشاءاللہ نعت پڑھوں گا, ثواب کمانے کے لیے نعت پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف پڑھوں گا انشاءاللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم. وسلم علیک یا حبیب اللہ. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا. بیٹھوں جو درے پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا. پڑھیے، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا لکھا ہوا بڑا ہی پیارا کلام، آئیے یاد مدینہ میں ڈوب کر پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر آقا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، یا مصطفیٰ کر لوں نظارہ آ کر، ایک بار تو بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، مصطفیٰ عطا ہو میں سب سب گنبد کی دیکھ لو بہار میں سب سب گنبد اذن دے تو آقا تم مجھ کو حاضری کا اب اذن دے تو آقا پھر مجھ کو حاضری کا یا مصطفیٰ عطا ہو یا مصطفیٰ جذبہ مجھے عطا ہو سنت کی پیروی کا جذبہ مجھے عطا ہو سنت کی پیروی کا یا مصطفیٰ عطا ہو فخر و غرور سے تو مولا مجھے بچانا فخر و غرور مجھے بنا دے پیکر تو عاجزی کا یا رب مجھے بنا دے پیکر تو عاجزی کا یا رب مجھے بنا دے دنیا کے تاج تم سے مجھے غرض کیا دنیا مانگتا ہوں میں تو مانگتا سرکار کی گلی کا مانگتا ہوں میں تو مانگتا سرکار کی گلی کا مانگتا ہوں میں تو مانگتا پہ سب کھڑے رکھ لو بھرم خدا را اتار قادری کا رکھ لو بھرم خدا را اتار قادری کا یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا معاش اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں, اور ساتھ ہی نہ پڑھنے کے متعلق بھی کیا کیا نقصانات اور اس کے متعلق کیا کیا بیان ہوا ہے اس کی روایتیں بھی ملتی ہیں. ان میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے تو وہ لوگوں میں سے کنجوس ترین شخص ہے. ایک اور حدیث میں جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود شریف نہ پڑھا اس نے جفا کی. صلو علی الحبیب صلو میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مدنی مکالمے میں اول تا آخر شریک رہنے کی اللہ کی رضا کے لیے نیت کر لیجیے انشاءاللہ تعالی. ایک عربی بدو جو دیہاتی تھے ان کے متعلق واقعہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے چادر شریف لی ہوئی تھی جس کے کنارے موٹے تھے اور وہ آئے بدو اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے چادر کے کنارے کو پکڑ کر سوچا, مطلب کھینچ کر بات کرنے کی کوشش کی, جس سے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے گردن مبارک میں نشان بھی پڑ گئے اور بڑے ہی نازیبا انداز میں کہنے لگا, اے محمد, نہ یا رسول اللہ بھی نہیں, اے محمد, اللہ تعالی نے جو مال تمہیں دیا ہے اسے میرے اونٹ لا دو. میں مجھے دے دو مال, اس طرح کر کے روایت ہے. اب انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ یہ کیسا انداز تھا, مگر روایتوں میں آتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو جب اس نے یوں کھینچا اور اس انداز میں بات کی تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اسے دیکھ کر مسکرائے. اور حکم عطا فرمایا کہ اس کو مال دے دو. یہ روایت پڑھی تھی, آپ نے بھی سنی ہوگی, اس کا خلاصہ مضمون میں نے آپ کو عرض کیا. آج ہمارا موضوع ہے خوشگوار زندگی بنانے کے مدنی پھول. مدنی چینل کے ناظرین, آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائیے اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, اور آپ کے ذہن میں اگر زندگی خوشگوار بنانے کے مدنی پھول اگر ہوں وہ بھی بیان کیجیے گا, یا کوئی اور سوال ہو تو وہ کر لیجیے گا. اگر ممکن ہوا تو آپ کی کال ہمیں بھی سنا دی جائے گی تو آپ بھی سن لیجیے گا, جواب آتا ہوگا تو دے دیں گے ورنہ منع کر دیں گے. یہ بھی زندگی کو خوشگوار بنانے کا ایک مدنی پھول ہے. ٹینشن نہیں لینا چاہیے, نہیں آتا منع کر دیں گے نہیں آتا, یہ خوشگوار زندگی کا ایک مدنی پھول ہے. منع کر دیں گے نہیں آتا, کیا ہو گیا اب نہیں آئے گا تو کیا جواب دیں گے, کال لیں گے, یہ ٹینشن. ٹینشن آئے گا تو خوشگواری چلی جائے گی, وہ کیفیت چلی جائے گی. ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے جب بھی دیکھا, میں دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر مسکراتے تھے. تو خوشگوار زندگی بنانے کے مدنی پھولوں میں جو سب سے پہلا مدنی پھول ہے نا, وہ ہے مسکرانے کی عادت پیدا کیجیے. مسکراتے رہیے. بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ایئرپورٹ پہنچتا ہے تو اب لیٹ تو وہی تھے, اب لیٹ ہونے تو کچھ نہیں ہوتا, جیسے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گردن مبارک پر نشان پڑ گئے. اب کیا تھا, ہو گئے, ایک چیز ہو گئی نا, اب اس کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ کچھ نہیں. مسکرانے سے جو کچھ فوائد ہوئے وہ ہمارے سامنے کے آج ہم روایت بیان کر رہے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا ہم مطلب کہ اسے سبق لے رہے ہو, بہت کچھ اس میں اسباق موجود ہے. چونکہ موضوع میرا یہ نہیں ہے, کیونکہ اور بہت سارے مدنی پھول ہیں نا, لیکن سب سے پہلا مدنی پھول میں نے سوچا کہ پہلا مدنی پھول لوں کیا زندگی خوشگوار بنانے کا, تو پھر یہی سمجھ میں آیا کہ یار مسکرانے کی عادت پیدا کرتے ہیں. اور چہرے پر جو ہوایاں اڑتی ہیں نا, ٹینشن رہتا ہے. بعض لوگوں کو دیکھو تو جیسے کوئی کسی کا کسی نے کہا ہے کہ فلاں میرا جاننے والا, مجھے پتہ ہی نہیں ہے اس کی منہ میں دانت ہے یا نہیں ہے. کیوں, وہ کبھی مسکراتا ہی نہیں ہے. وہ مسکرائے گا تو پتا چلے گا کہ منہ میں دانت ہے یا نہیں ہے, مسکراتا ہی نہیں ہے. بعض کا مزاج ہوتا ہے بڑا ہی رخا ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں, یہ جو ہم نے روایت سنی نا, بظاہر تو ایک ایسا عمل تھا کہ جس سے واقعی انسان کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو. ہم جیسوں کے ساتھ کیوں کرے تو ہمارا کیا حال ہوگا, اگر مسکرا بھی رہے ہوں گے تو مسکراہٹ چلی جائے گی. جیسے اگر کوئی موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے وہ کسی بات پہ مثال کے طور پر گھر سے چلا ہوگا یا کہیں راستے میں کوئی بات ہوگی ہوگی, بات ہوگا تو تب دیکھا ہوگا کہ یار اپنے کو بھی لگتا ہے کہ پاگل واگل ہو گئے, کہ وہ یہ اکیلا اکیلا مسکراتا رہتا ہے. تو اکیلے اکیلے مسکراتے نہیں ہے, ان کی کوئی یادیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں. کبھی وہ اکیلا نہیں مسکراتا, یاد کوئی پچھلی کو بات یاد آ رہی ہوتی ہے تو وہ اس کو یاد کر کے مسکرے تو لطیفہ ہو گیا ہوتا ہے, وہ یاد کرتا تو اکیلے اکیلے مسکراتا ہے. تو اب وہ مسکراتا ہوا جا رہا ہے, پیچھے سے کسی نے کو ٹھوک دی تو اس کی مسکراہٹ چلی جاتی ہے. یہ ہمارا مزاج ہے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا اور دیکھا مسکرا رہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ملتی ہے کہ میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دیکھا بات کرتے ہوئے مسکراتے تھے. تو مسکرانا کتابوں میں لکھا ہے کہ غصہ, یہ بے چینی, یہ وہم, شک, تذبذب, ان اس طرح کی جو انسان کی جو کیفیات ہیں نا جو انسان کو رنجیدہ کر دیتی ہیں, اس ان تمام تر چیزوں کا جو سب سے بہترین اور مؤثر ترین حل ہے نا وہ مسکرانے کی عادت ہے. آج مسکراتا رہے, جیسے کہ ایک غزوے کے موقع پر ایک مال غنیمت جمع ہو رہا تھا, تو ایک صحابی بیٹھے مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے, دوسرے کو دیوار سے وہ گھی اور کچھ چیزیں ملی غنیمت ٹائپ کی چیزیں, تو وہ بغل میں لے کر تھیلا بھر کے جانے لگے, تو جو غنیمت بیٹھے تھے نے کہا بھائی بھائی ادھر جمع کرا. بولا کیوں جمع کراؤ؟ بھائی میرا ہے, مجھے بابا تمہارا ہے, لیکن ادھر جمع کرو تاکہ میں بانٹوں. اب وہ تھیلا دبائیں اور وہ تھیلا کھینچے, یہ تھیلا دبائیں وہ تھیلا کھینچے, بولے نہیں دوں گا وہ دینا پڑے گا. اب ان دونوں میں وہ ٹینشن جیسی کہ اس میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے آئے, تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب تھیلا کھینچتے ہوئے دباتے ہوئے دیکھا نا تو کیا ہوا؟ بولا یہ بات ہے, بولا اس کا تھیلا اس کو دے دو, اس کو جانے دو. وہ مسکرا کر میٹر کو ایسے ٹیکل کر دیا جیسے کہ کوئی میٹر تھا ہی نہیں, بالکل حل ہو گیا میٹر. اور بڑے بڑے اہم مواقع پر بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مسکراتے دیکھا جاتا تھا. ٹینشن میں, پریشانیوں میں, یہ جیسے ٹینشن جیسے پریشانی, اگر انسان کے چہرے پر مسکراہٹ ہونا تو انسان کی زندگی کو یہ خوشگوار بنا دیتی ہے. مثال کے طور پر اگر ایک والد صاحب ہیں گھر میں آتے ہیں, وہ گھر میں آتے ہی گھنٹی بچا جائے گی ٹھک ٹھک ہوتے, کون اپنا نام بتاتے ہیں, پھر فوراً یہ آتا ہے کہ اپنے کیا کہتے ہیں گھر میں داخل ہوتے ہیں. جیسے گھر میں داخل ہوئے, گھر میں داخل ہوتے ہی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوتے ہی وہ بچے چپکتے ہیں ابو ابو. اب اگر ابو کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے تو گھر کا ماحول خوشگوار ہوئے. اگر ہٹا ٹینشن میں ہو, گرمی ہو رہی ہے, پریشان ہو, اس طرح کی کیفیت ہوگی تو نہ آپ کا کبھی زندگی میں آپ تو خوشگوار رہے نہیں ہیں, تو گھر کا ماحول تو خوشگوار بننے دو. تو زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے جو سب سے بنیادی بات جو میری ناقص عقل میں آئی تھی, مسکرانا, مسکرانا اختیار کیجیے. اور اس روایت کو یاد رکھیے کہ صحابی نے جو کہا, حضرت صحابی نے جو کہا کہ میں نے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی مجھے دیکھا آقا کو میرے مسکراتے ہی دیکھا ہے. اور مسکرانا صدقہ بھی ہے, یاد رکھیے حدیث پاک میں کہ مسکرانا صدقہ بھی ہے, دل خوش ہوتا ہے. آپ بڑے ٹینشن میں آئے اور اگر مطلب کوئی آپ کو وہاں مسکراہٹ والا ماحول ملا ہے, اچھا پھر مسکراہٹ کی بھی کیفیت ہوتی ہے, چہرے پر بشاشت ہونی چاہیے. جیسا میں نے کہا تھا کہ ایک شخص اسٹیشن پہ پہنچا ہے, اب لیٹ ہوا جو بھی ہوا, آپ دیکھیں بعض لوگ ٹرالیاں کھینچ کر ایئرپورٹ پہ بھی آنا جانا ہوتا ہے نا, بعض لوگوں کے چہرے پر ہوائیں اڑی ہوئی ہوتی ہیں, بالکل چہرہ دیکھنے جیسا نہیں ہوتا, اور بعض ایسے حشاش بشاش اور چہرے پر ہلکی ہلکی سی مسکراہٹ لہرا رہی ہے, اس کی لہریں آ رہی ہے مسکراہٹ کی اور جا رہا ہوتا ہے, تو جی اس کو دیکھ اس کی شخصیت میں اٹریکشن پیدا ہو جاتا ہے, یار یہ کوئی شخصیت جا رہی ہے. تو اس لیے اچھا اس میں ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی تکلیف یا دکھ یا پریشانیاں ہوتی ہیں, لیکن آپ کے چہرے پر میں یہ بھی نہیں بولوں گا کہ 12 بجتے ہیں, 12 تو جب یہاں 12 بجتے ہو تو بہت اچھے بجتے ہیں, جو 12ویں سے تو ہم کو پیار ہے, جہاں 12ویں آتی ہے وہاں تو مسکراہٹ آئی جاتی ہے. تو یہ محاورہ گیا کیا چہرے پر 12 بجا رہے ہو, تو 12 تو جس کے چہرے پر بجے تو وہ تو مدینہ مدینہ ہے نا, تو یہ کچھ اور ہی بجتا ہوگا جو میں نہیں بولنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ مطلب چہرے پر بجتا ہے کچھ بھی تو وہ کیا اس سے کبھی پریشانی ختم نہیں ہوتی, پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں. تو آپ کی خوشگوار زندگی بنانے کے جو سب سے پہلا مدنی پھول جو میں آپ کو دے رہا ہوں وہ ہے مسکرانا اختیار کیجیے, اور نیت کیجیے کہ میں سنت پر عمل کروں, کہ ملاقات اس طرح کے کئی معاملات میں مسکرانا یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بابا نیت ہی کرا دے کہ سنت پر عمل کرتے ہوئے مسکرا کر ملوں گا, تو انشاءاللہ اس سے آپ اصل میں اگلے کو خوشی ہوتی ہے. جس شخص کے اندر مسکرانے کی طبیعت ہوتی ہے نا وہ خود مصیبت و پریشانیوں جو ٹینشن سے دور رہتا ہے. اصل موضوع یہ کہ ایک شخص, یہ وعدوں کا تجربہ ہوا ہے, پچھلے دنوں بھی ہوتے تھے تو کچھ آئے ملیں گے تو مجھے بار وقت کہنا پڑتا ہے, ہر بات میں جانتا ہوں پریشان ہوں, مسکراؤ تو صحیح ہے, چہرے پر کوئی مسکراہٹ تو لے, اب مسکرائیں گے کیا ہوا, مسکراہٹ سے آپ کا کوئی, بلکہ فطری طور پر, نیچرلی طور پر, قدرتی طور پر آپ نوٹ کر لیجئے گا کہ اگر آپ کے چہرے پر بشاشت اور مسکراہٹ کے آثار آپ رکھیں گے نا تو ایسا لگتا ہے جیسے پریشانی جو ہے نا یہ مسکرانے سے دور بھاگتی ہے. ان دونوں کی ویسے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے نا, مسکرانا نہ پریشانی کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. جب مسکراہٹ ہوگی وہ پریشانی دور رہے گی, جب پریشانی کو لے لیں گے تو اگر پریشانی گلے پڑ بھی گئی ہے بل پر تو ہمارے مطلب کہ مسکرانے سے پریشانی یاد ہو سکتی ہے, لیکن اگر آپ منہ چڑھا کر بیٹھیں گے تو کچھ نہیں ہونا. ہاں یہ کیفیت الگ ہوتی ہے, کسی کے باپ کا انتقال ہوگا تو مسکراتے رہو تو کہاں سے مسکرائے گا, وہاں ہمیں بھی نہیں مسکرانا ہے, اس کی کیفیت کے ساتھ ہمیں بھی شامل ہو جانا ہے. تو مدنی پھول پیلا خوشگوار زندگی کا, مسکرائیے. اب اس پر آپ کچھ فرمائیے. اتنا مسکرائیں گے کوئی ہمیں بیوقوف پاگل نہیں کہے گا, اتنا اتنا مسکراتا کیا ہو گیا. مسکرانے کا بولا بیوقوف پاگل مسکراتا کا ہے وہ, اس سے دیکھو آپ نے کیا کہا کہ مسکرائیں گے تو کوئی بیوقوف پاگل نہیں بولے گا, بیوقوف پاگل مسکراتا ہی نہیں ہے, وہ تو کچھ اور حرکتیں کرتا ہو. بیوقوف پاگل مسکراتا کدھر ہے, ہمارا یہ یوں روب نہیں ختم ہو جائے گا, یہ کوئی ہماری کوئی عزت نہیں کرے گا پھر, ایسا تو نہیں. روب کیسے, روب ختم ہوتا ہے بے جا مزاح. اچھا, یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی شخصیت نہ آئی نہ ہے نہ قیامت تک آئے گی. اور آپ کے لیے تو دائم الفکر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ آپ کس قدر, مطلب کہ آپ کی جو کیفیات تھی, جو رونے کی اور جو طرح کی آپ کے جو واقعات ملتے ہیں, ان واقعات میں یہ ملتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی ہمیں دیکھا مسکراتے تھے. اصل میں لوگوں سے ملنا ہے نا, چہرے پر آپ کی, آپ حشاش بشاش ہوں گے تو کوئی آ کر آپ سے کوئی بات کرے گا. جیسے کہ آپ, میں نے کہا تھا کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے, گھر میں بیٹھے ہوئے آپ کا منہ بھلا ہوا ہے, غبارہ بن گیا آپ کا منہ, تو کون آئے گا آپ سے بات کرنے لے, بچے بھی نہیں آئیں گے, بچے کو بولے گا بو کا موڈ صحیح نہیں ہے, موڈ صاحب موڈ ہی صحیح نہیں ہے, تو گھر کا کبھی بھی ماحول اچھا نہیں بن سکتا. تو یہاں مسکرانا مسکرانا ہے, نہ کہ قہقہ لگانا. قہقہ لگانے سے وقار جاتا ہے, آپ نے کسی کتاب میں یہ پڑھا ہے کہ مسکرانے سے وقار جاتا ہے تو مجھے بتا دیجیے. قہقہ لگانے سے وقار جاتا ہے, زیادہ بولنے سے وقار جاتا ہے, مذاق مسخری کرنے سے آپ کا وقار جاتا ہے, ان تمام چیزوں کا وقار اور آپ کی ہیبت جو ہے وہ افیکٹڈ ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ ایک اچھا خوشگوار انسان بننے اور اچھا اور خوشگوار ماحول رکھنے کے لیے اپنے مسکرانے کی عادت رکھتے ہیں تو لوگ تو آپ کے قریب آئیں گے. اگر آپ کی مزاج میں تلخی ہے, آپ کے مزاج میں ترش انداز ہے تو کوئی قریب نہیں آئے گا آپ کے. بلکہ تو آئے تھے نا قرآن, وہ ہے نا فبیما رحمت لنتا والی, کون سی آئے تھے, فبیما رحمت من اللہ لنت لہم, اور اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم کر دیے گئے. ولو كنت فظا غليظ القلب, اور اگر آپ سخت دل اور غصے والے ہوتے, لنفضوا من حولك, وہ آپ کے آس پاس سے چھٹ جاتے, چھٹ جاتے ہو جاتے. یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کی آیت دیکھیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل, آپ ان کے لیے نرم دل ہیں, اللہ کی آپ پر رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں. اور اگر آپ ہوتے غصے, کیا جی غصے والے اور سخت دل ہوتے, سخت دل ہوتے تو جو اس طرح کے ہوتے تھے یہ آپ کے قریب بھی نہ آتے, دور ہو جاتے, کیونکہ اس طرح کے مزاج کے لوگوں کے قریب کوئی بھی نہیں آتا. اچھا, اب آپ کے جب کوئی قریب نہیں آئے گا تو یہ اور آپ کی ٹینشن کا باعث ہے. انسان خوشگوار رہتا ہے تب جب لوگ اسے محبت کریں. انسان کی خوشگوار, یہ دوسرا مدنی پھول آیا, انسان کے خوشگوار رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ لوگ آپ سے محبت کریں. پر آپ سے کب لوگ محبت کریں گے, جب آپ لوگوں کے لیے نرم ہو جاؤ گے, جب لوگوں کے, جب لوگوں کو آپ کے پاس بیٹھنے سے فرحت ملے گی تو لوگ قریب آئیں گے. ویسے بھی آدمی ملتا وہی ہے جب خوشبو ہے, جب کانٹے چپتے ہوں, جس پھول میں کانٹے ہوں نا آدمی اس پھول کو بھی نہیں دبوتا. آپ سے مجھ سے کیا کہ جس پتہ ہے کہ میں اسے ملوں گا تو چوبن ہی ملے گی, تانا دیں گے, تنقید کریں گے. بہت سارے مدنی پھول ان شاء اللہ وقت پر میں عرض کروں گا. تو اس طرح کا مزاج اگر ہم لے کر چلیں گے تو ہم کبھی بھی اپنی زندگی کو خوشگوار نہیں بنا سکتے. ایسی مثالوں کو بھی اگر مد نظر رکھیں, ایسے لوگ کے جو مسکراتے رہتے ہیں اور محبت سے ملتے ہیں, تو ان کی مثالوں کو یاد کریں کہ ان کے ارد گرد لوگ رہتے ہیں, ان سے بہت محبت کرتے ہیں, تو اپنی عادت بنانے میں آسانی ہو جائے گی. اسی طرح اگر غصے والوں کو یاد کریں, غصے والوں کو دیکھتے رہیں, یا ان کی مثالیں ذہن میں لائیں کہ جو تیز ہیں یا سخت دل ہیں یا اچھی طرح نہیں ملتے, منہ پھلائے جیسے آپ نے فرمایا, تو ایسے لوگوں سے پھر لوگ بھاگتے ہیں, آپ بھی شاید بھاگتے ہوں. اگر ان کی مثالیں آپ ذہن میں لائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ پھر آپ اس قسم کے اگر مزاج کے ہیں تو اس سے آپ کو نکلنے میں آسانی ہوگی, کیونکہ مثال جو ہے وہ بات کو زیادہ واضح اور زیادہ ڈیفائن کر دیتی ہے. تو ایسا اچھوں اور دونوں برے دونوں کی مثالیں اپنے ذہن میں رکھیں, اگر اپنے آپ کو تول لیں آپ کہاں پر کھڑے ہیں, تو انشاءاللہ بہت آسانی اچھی عادت بنانے میں ہو جائے گی. کالز ایسا ہیں بہت ساری, آپ اجازت دیں تو کالز لے لیں. کالز بھی لیتے ہیں تاکہ چینل کے ناظرین کو بھی ساتھ ساتھ ملاتے چلیں. چلیے کال بہت سارے ہیں, وہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے. انشاءاللہ 11 بجے تک ہمارا مدی مکالمہ ختم ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں باب المدینہ کراچی سے جنید اتاری بات کر رہا ہوں. میرا حجی صاحب سے یہ سوال ہے, میری عید پہ شادی ہوئی ہے, تو شادی کے بعد خوشگوار زندگی کیسی گزارنی چاہیے, اور مجھے بہت دعاؤں میں یاد رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے اکیلے نے سوال کیا کہ لاکھوں لوگوں نے سوال کیا؟ آپ کا سوال لاکھوں کی نمائندگی کر رہا ہے. جن جن کی نئی نئی شادی کیا ہوتے, پرانی شادیوں والے دکھی ہیں, نئی شادیوں کو کہاں روئیں گے, 50-50 سال ہو گئے بےچارے لڑتے. اصل میں اسباب پر غور کریں کہ اسباب کیا ہوتے ہیں لڑائی اور جھگڑے کے. اگر ہم اسباب پر غور کریں گے نا اور ان اسباب کو دور کریں گے تو آپ کا گھر کا ماحول خوشگوار ماحول بنے گا. گھر کی چار دیواریوں سے خوشگواری نہیں آتی, خوشگواری آتی ہے انسان کے مزاج سے. گھر کی دیواریں اگر آپ سونے کی اینٹوں کی بھی بنوا لینا تو اس سے خوشگواری نہیں آتی, سکون اور محبت نہیں ملتی. یہ ملتی ہے آپ کے اپنے مزاج سے کہ آپ کا مزاج کیسا ہے. سب سے بنیادی بات یہ ہے جو میں نے عرض کی نا کہ غصے کا مزاج اگر آپ کا ختم ہو جائے گا تو ظاہر ہے, دیکھیں جب میاں بیوی کے آپ نے جیسے مجھ سے سوال کیا, اگر میاں بیوی کی بات کریں تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بیوی آپ کے نکاح میں, جو عورت نکاح میں آئی ہے اس سے آپ کا مزاج ملتا ہو, یا دونوں کا ایک دوسرے کا مزاج ملتا ضروری نہیں ہوتا. انداز پرورش الگ ہوتا ہے, پھر مرد اور عورت کے اپنے مزاج کا ایک فرق ہوتا ہے, یہ سارے ڈفرینسز ہوتے ہیں, فیملی ڈفرینسز ہوتے ہیں, بہت سارے ڈفرینسز ملا کر اگر ہم بات کریں تو یہ بات سامنے آ جائے گی کہ اس کے حرکتوں سے آپ کو غصہ آئے گا اور آپ کی حرکتوں سے اس کو غصہ آئے گا. اب یہاں سوائے اس کے کہ غصے پر پابندی لگا دے اپنے اوپر, آپ کے پاس چارہ کیا ہے؟ اگر بات بات پر, کھانے پر, پانی پر, سونے پر, اٹھنے پر, اب بجلی چلی گئی, اب بجلی چلی گئی اس میں اس کا کیا قصور ہے عورت کا, یہ مرد کا کیا قصور ہے؟ اب کس کا قصور ہے؟ اس پر بھی ہم بات نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا, مگر کس کا کیا قصور ہے؟ اب بجلی چلی گئی, آپ کا گھر اندھیرا ہو گیا, اب موم بتی نہیں مل رہی ہے, لڑائی موم بتی سنبھال کے نہیں رکھتی ہو, اب وہ غصہ گئے, موم بتی مل تھوڑی جائے گی, مل جائے گی تھوڑا تسلی تو, وہ ڈھونڈے گی تو کچھ گرا دے گی تو پتا چلے گا کہ اندھیرے میں شیشے کی بنی ٹوٹ گئی, تب شیشے کی بنی ٹوٹے گی پھر غصہ آئے گا, آگے بڑھو گے تو شیشہ پاؤں میں چھپ جائے گا, تو شیشا پاؤں میں چھپے گا تو پھر چلاؤ گے, پھر تھپڑ دو گے, شیشے کی بنی پھینکنے کی ضرورت ہے؟ بولے گی مجھے کیا پتا تھا شیشے کی ہے, میں نے ان کو تھوڑی پھینکی ہے, اب اندھیرے میں لڑو گے تو کیا ملے گا؟ اچھا اب میں جو بات کر رہا ہوں اس سے آپ کو مسکراہٹ آ رہی ہوگی, آپ کو مزہ آ رہا ہوگا. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی حرکت ایسی ہے کہ جس سے کوئی باہر کا آدمی دیکھے گا نا تو بولے گا کوئی مطلب, یہ کوئی مطلب کوئی دو اعلیٰ درجے کے بے وقوف لوگ جمع ہوئے ہیں, صحیح کے بے وقوف لوگ جمع ہوئے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ کوئی لڑنے کی بات ہے, یہ کوئی غصے کی بات ہے. جو کام نرمی سے ہو سکتا ہے, یعنی یوں سمجھیے کہ شہد کی مکھی کا چھٹا, کیا ضروری ہے کہ شہد نکالنے کے لیے آپ شہد کی مکھی کے چھتے میں ہاتھ ڈالیں؟ بغیر شہد کی مکھی کے چھتے میں ہاتھ ڈالے بھی تو شہد نکالا جا سکتا ہے, آپ کو کیا ضرورت ہے تکلیفوں میں پڑنے کی؟ اگر باہر باہر سے کوئی میٹھی میٹھی چیز مل جاتی ہے, نرمی سے کام بن جاتا ہے, تو ضرورت کیا سختی سے بات کرنے کی. تو ہمارے بے شمار کام ایسے ہیں جو نرمی سے ہو سکتے ہیں, لیکن چونکہ ہمارے مزاج میں نرمی نہیں ہے, ہمارا پہلا اٹیم ہی سخت ہوتا ہے, ہم پہلا اٹیم ہی سخت کرتے ہیں. اسی طرح جب کوئی غلطی ہو گئی, اب سمجھانے کا انداز جو ہمارا ہے وہ مطلب کہ سخت ہوتا ہے, تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کسی کو نرمی سے سمجھائیں گے تو زیادہ آسانی سے سمجھ جائے گا, کسی کو سختی سے سمجھائیں گے تو اس کو سمجھنے میں واقعی بہت دیر لگے گی, پیار سے سمجھائیں گے تو سمجھنا اور آسان ہو جائے گا. اگر آپ غلطی کو درست کرنے کے لیے سمجھانے میں بھی غلطی کرو گے تو غلطی کہاں سے درست ہوگی. تو سمجھانے کا انداز ہمارا انتہائی نرم ہونا چاہیے. سمجھانے کے انداز کے حوالے سے ایک مثال دی گئی ہے کہ کسی کو سختی سے سمجھانے کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح کسی برتن کے پیندے میں سوراخ کر دیا جائے, اب سوراخ کرنے کے بعد اس برتن کو بھرنے کی کوشش کریں گے تو وہ برتن کبھی بھی نہیں بھرے گا. تو سختی سے سمجھانے کی یہ مثال ہے. اس سے پہلے جو مسکراہٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ التبسم من اللہ والقہقہ من الشیطان, کہ تبسم یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور قہقہ یہ شیطان کی طرف سے ہے. تو لہذا مسکراہٹ یہ اللہ کی نعمت ہے, اور اس حدیث پاک کے اندر اعتدال کی بھی راہ بتائی گئی ہے کہ ہاں تبسم تو ہونا چاہیے, مسکراہٹ ہونی چاہیے, لیکن ایسا ماحول نہ بن جائے کہ جس کے اندر کہکے لگائے جائیں اور اس قسم کی گفتگو کی جائے یا انداز اختیار کیا جائے. تو مسکراہٹ کے اوپر فرمائیں. جی جی, تو یہ تو ایک مدنی پول ہمارا چلا, اب دوسرا مدنی پول ہمارا یہ تھا کہ نرمی اختیار کیجئے, سمجھانے کا انداز اختیار کیجئے. یہ ہے کہ گھر میں رہنے والے یا آپس میں کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی میٹر پر مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہوں گے. آپ مس انڈرسٹینڈنگ پر, کسی بھی مس انڈرسٹینڈنگ پر شیخ پا ہونے کے بجائے, آپ کو سادہ پانی چاہیے تھا آپ کو ٹھنڈا پانی دے دیا, تو اس پر گرم ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو نارمل کھانا چاہیے تھا, تھوڑا سا کھانا تیز ہو گیا, اس پر گرم ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی بغیر گرم ہوئے کھانا گرم نہیں تو آپ گرم ہو گئے, کرنا کیا آپ کو؟ تو کسی اس یہ میٹر نہیں ہے گرم ہونے کے, یہ میٹر نہیں ہے سختی کرنے کا. ہاں ٹھیک ہے, اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے جہاں معاملات ہیں وہاں پر جہاں جہاں سختی ہو, جتنی سختی کرنے کی اجازت ہے, اس سے بھی گھر امن کا گہوارہ بنے گا, خوشگوار گھرانہ بنے گا, کیونکہ یہاں اللہ اور اس کے رسول کی حکم کو جب آپ پورا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس حکم کی برکت سے آپ کے گھر میں خوشی داخل ہوگی. لیکن جہاں پرسنل میٹر ہے نا, کپڑوں کے معاملات آ گئے, استری نہیں ہوئی اس وقت لڑ پڑے, صبح جانا تھا استری کپڑے پر نہیں ہوئی استری, بھائی تو آپ کو آتی تو اس کو بھی نیند آتی ہے, آپ کی طبیعت خراب ہو اس کی بھی طبیعت خراب ہوتی ہے, آپ بھول سکتے تو وہ بھی بھول سکتے ہیں, موبائل چارج نہیں ہوا تو لڑائی ہو جاتی ہے, موبائل چارج نہیں ہو تو بھائی بتی چلی گئی تھی چارج پہ لگا ہوا تھا کیا کرے, اب بجلی چلے جانے پر تو بہت مسائل ہوتے ہوں گے. تو اس میں مطلب ایک تو بجلی چلی گئی, آپ کی بجلی جانے سے آپ کی مسکراہٹ کیوں چلی گئی؟ کیا آپ کی مسکراہٹ کیا مطلب کہ مطلب پاور سپلائی سے کنیکٹ ہے کہ پاور آئے گا تو مسکراہٹ آئے گی, پاور جائے گا تو مسکراہٹ چلی جائے گی؟ تو مطلب آپ کی مسکراہٹ اور آپ کی نرمی میں لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے. اس کی تو کنیکٹیویٹی پوری رکھے نا, یہ تو پورے کے پورا آنا چاہیے نا پی ایس اے سے, اس کا یہ تو پرسنل میٹر ہے, یہ کون سا مطلب کوئی کسی مطلب کہ کوئی اور کوئی ایکسٹرنل یا باہر کا کوئی مسئلہ, آپ کا اندر کا مسئلہ ہے, اس کو تو لے کر چلے. وہ خوش کیا بار رہی ہے, بچوں کی شکایت آئے گی, اب وہ تو گمی ہوئی ہے ماں کی, اب آپ کو شکایت کی تو اب آپ کی گم گئی, آپ کی کیوں گمنی, آپ کی نہیں گم, آپ کو تو اس کی بھی گھومنے سے بچانی ہے, بچوں کی گھومنے سے بچانی ہے. اسی طرح شوہر نے بیوی کو چار باتیں سنا دی, سمجھا دی, مطلب غصے میں آ گئے, تب بیوی کو چاہیے کہ وہ نرمی کرے. جب تک آپ ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اختیار نہیں کریں گے اس وقت تک خوشگوار زندگی کا تصور نہیں ہے. یہ یاد رکھیے, بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ خوشگوار زندگی کے لیے میاں بیوی کا کم از کم آپس کے تعلقات کو تو اچھا ہونا چاہیے. یہ میری ناقص عقل میں آتا ہے, وہ واقعی اگر میاں بیوی کے تعلقات اچھے ہیں نا, گھر کا ماحول مدینہ مدینہ ہو جائے گا. ان دونوں کی اچھا, اب ان دونوں کا ماحول خوشگوار رکھنے کے لیے ایک بات میرے ذہن میں آئی, ان دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہونی چاہیے. کمپرومائز, گھر تو چلانا ہے اگرچہ کمپرومائز سے چلے, گھر نہیں توڑنا, لیکن کمپرومائز کے ساتھ گھر چلانا, یعنی کہ سمجھوتا کب چلانا ہے چلانا ہے, اس سے خوشی نہیں آتی. اس سے ٹینشن آتا ہے, نہ آدمی کا گھر میں آنے کا جی چاہتا ہے نہ عورت کا گھر میں بیٹھنے کا جی چاہتا ہے, لیکن دونوں مجبور ہیں. اس سے یہ خوشگوار زندگی اس سے نہیں آتی. خوشگوار زندگی تب آئے گی جب آپ کو احساس ہو کہ گھر میں کوئی ایسا فرد ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے, میں جاؤں گا تو مجھے مسکرا کر منہ دینے والا ہے, میں جاؤں گا تو مجھ سے کوئی دو اچھی اور میٹھی باتیں کرنے والا ہے, میں جاؤں گا تو کوئی میرے دکھ اور غم کو دور کرنے والا. آپ دیکھیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ محبت تھی. یہاں تک کہ غزوہ بدر کے بعد جو ہار فدیے کے طور پر آپ کے پاس ایک آیا تھا کسی کا فدیہ, اس میں ایک ہار وہ تھا جو ہار آپ نے یہ ہار ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا, ان کے ذریعے آیا تھا, ان کے فدیے کے حوالے سے آیا تھا, شوہر کے لیے جو ہار آیا تھا. اتنی محبت تھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہ آپ وہ ہار دیکھ کر غمزدہ ہو گئے تھے, آپ کو ام المومنین یاد آ گئی. یہ ہے محبت بیوی سے. اور یہ میں آپ کو کہا اب جو وحی الہی نازل ہوئی اور اس وقت جو وہ غار کے اندر جو واقعہ ہوا اور اس وقت جو آپ کی کیفیت تھی, اب سیدھا کہاں گئے؟ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, اور وہاں جا کر آپ نے اپنی کیفیت کو شیئر کیا. بات سمجھ رہے؟ میں ایک یہ رشتے اور تعلق کی وجہ سے ایک بات کر رہا ہوں. آپ نے وہاں اپنی کیفیت کو شیئر کیا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے, اور چادر اوڑھ لی, اور ایک جو کیفیت تھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی, وہ کیفیت ہم نے شیئر کی. کیا ہوا؟ سامنے سے رسپانس کتنا پازیٹو تھا. کہ رسپانس یہ تھا کہ آپ میں یہ خصوصیت ہے, آپ میں یہ خصوصیت ہے, آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں, اب یہ کرنے والے ہیں, اب یہ بھلائی کرنے والے ہیں, آپ رنجیدہ نہ ہو, آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ایک سامنے سے کتنا اطمینان بخش جواب آیا, اطمینان بخش جواب آیا. پھر اس کا سولوشن آیا. وقع بن نوفل کے پاس گئے, وہاں جا کر وہ جو معاملات تھے وہ ڈسکس ہوئی. یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے. مطلب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میاں بیوی کے تعلقات کے لیے ایک میں نے ایک ایگزامپل لی ہے کہ شوہر جا کر اپنی بچوں کی امی اپنی زوجہ کے پاس جا کر کوئی بات شیئر کرے. اتنی محبت ہونی چاہیے آپس کے اندر, اور وہ ان سے شیئر کرے. اتنی محبت ہونی چاہیے, وہ اتنی اس کے اندر وسعت ہو ذہن کے اندر, اور خوش کرنے کے, راضی کرنے کے. اگر ناراض ہو جائے تو آپ راضی کریں, وہ ناراض ہو جائے تو یہ راضی کریں. وہ ہے نا کہ تم جب اسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو مجھے پتا چل جاتا کہ تم اسے کب ناراض ہوتی ہو. تو وہ اتنی میں نے غور کیا, یہ ازواج مطہرات اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی جو حیات مبارکہ تھی, اس پر اگر واقعی غور کرے. میں تو مثال دیتا ہوں, اس سے پہلے رمضان مبارک میں بھی عرض کی کہ ہر شوہر اور ہر مرد اور شادی سے پہلے یہ واقعہ ضرور پڑھ لیں, کیونکہ اچھے انداز سے تو اچھے خوش عقیدہ سنی عالم کے لکھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ ایسی مزہ آ جائے گی, ایک کیفیت پتا چلیں گی کہ میاں بیوی کا رشتہ کتنا پیارا اور کتنا محبت بھرا اور کس قدر اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے. اس رشتے میں شک آ جائے, اس رشتے میں وہم آ جائے, اس رشتے کے اندر شبہات آ جائیں, اس رشتے کے اندر سختی آ جائے, اور مطلب کوئی ایک دوسرے کو نہ برداشت کرے, نہ ضبط کرے, نہ صبر کرے, پھر ایک دوسرے کے احسان گنتی کرے. وہ بولے کہ میں تو یہ دوائی دلاتا ہوں, تو بولے میں تو یہ روٹی کھلاتا ہوں, روٹی کھلاتی ہوں, تو وہ بولے کہ میں تیرے لیے گھر لے کر آیا ہوں, تو وہ بولے کہ میں تمہارے لیے بستر ہے فانوس لے کر آئی ہوں, یہ میرا ہے, تو بولے یہ میرا یہ میں. تو جب محبت ہوتی نا, وہ میرا تیرا نہیں ہوتا, وہ تو جو کچھ ہوتا ہے سب اپنا ہوتا ہے. اگر اس محبت کو ڈیولپ کرنے کے لیے ابتدائی طور پر, جیسے انہوں نے ساحل نے کہا کہ میری ابھی عید کے بعد ریسنٹلی شادی ہوئی ہے, تو اس ابتدائی دور میں تو ایک دوسرے کے لیے جھکنا, ایک کمپرومائز کی ضرورت پڑتی ہے نا, تبھی محبت بنتی ہے. محبت فوراً تو جیسے کہ جو ہمارا اسلام کا انداز ہے, شادی کے بعد ایک محبت کا انداز ہے کہ اس کے بعد ایسی محبت بن جائے, اور اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے ابتدائی طور پر ہمیں کمپرومائز کرنا, ایک دوسرے کو سمجھنا ہونا بہت ضروری ہے. وہ روایت ہے نا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ تمہیں جس سے محبت اس کو کہہ دو کہ مجھے تم سے محبت ہے, تاکہ وہ بھی تم سے محبت کرے. حدیث پاک, تمہیں جس سے محبت ہے اس سے کہہ دو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں, تاکہ وہ تم سے محبت کرے. اس سے مجھے پتا چلا آپ مجھ سے محبت کرتے تو میرے بھی دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی نا. اب محبت کرنے والے کو آدمی مارتا تھوڑی ہے, تو مجھ سے محبت کرتا ہے بدتمیز, مجھ سے محبت کرتا ہے تو محبت کرتا ہے. محبت کرنے والے کون مارتا ہے؟ کوئی نہیں مارتا محبت کرنے والے کو. محبت کرنے والوں سے تو محبت کی جاتی ہے. تو محبت بتا دینی چاہیے کہ میں, اچھا پھر خالی بتا دینا نہیں ہوتا تو محبت یہ محبت ہے. وہ محبت تو پھر وہ پتہ بھی چلتا ہے کہ یہاں سے محبت کرتا ہے یا خالی ایسے ہی مطلب کہ. تو محبت کی پہچان, محبت کی علامات یہ گھر میں ہو. اللہ تعالی ہم تمام جو جتنے عاشقان رسول ہمارے ساتھ مدنی چینل پر ہیں, جو حاضرین پر, اللہ تعالی سب کے گھروں میں محبت عطا آمین, خوشگوار زندگی بنانے کا سب سے بنیادی مدنی نسخہ یہ ہے کہ آپ کا گھر خوشگوار ہو. آپ نے جو مثالیں بتائیں چھوٹی چھوٹی غصے کی ابھی پہلے, آپ اگر انہی کا نتیجہ دیکھیں تو وہی 1-2-3 جو ہوتا ہے, یہ ناخوشگوار زندگی کا بہت بڑا ایک ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا طبقہ ناخوشگوار زندگی اس وجہ سے بھی گزار رہا ہوتا ہے یار وہاں پہ. وہ گھر میں لڑکے نکلتا ہے تو آفس میں بھی لڑتا رہتا ہے, مارکیٹ میں بھی لڑتا رہتا ہے, گھر سے مسکرا کر نکلتا ہے نا جی خوشگوار انداز سے نکلتا ہے تو اس کا پورا دن خوشگوار گزرتا ہے. بالکل صحیح فرق. بلکہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا جو مارکیٹ میں لڑتے ہیں نا تو وہ بولنے لگتا ہے گھر میں لڑکا آیا ہے, سنا یہ ہاں لگتا ہے یہ گھر کا غصہ یہاں نکالنا ہے. یہ ہم بازار میں کہتے ہیں یہ سچی جھوٹی بات ہے, صبح میں تبصرہ نہیں کر رہا, مگر کہتے ہیں یار گھر میں لڑکا. اب میں دیکھو ابھی میں آپ کو بتاؤں, آپ اس وقت ہماری جو ڈسکشن چل رہی ہے خوشگوار چل رہی ہے, تو میں نے بھی آج سوچا تھا کہ مدنی مکالمے کا ماحول میں خوشگوار رکھوں گا, اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں آنے دینی ہے. اب اس وقت میرے چینل کے ناظرین ہیں یا آپ حاضرین ہیں, اگر آپ کوئی دکھ کوئی ٹینشن یا کوئی کاروباری یا کوئی ایسی پریشانی لے کر آئے ہوں گے ابھی بیٹھے ہوئے ہوں گے, تو ابھی آپ اس پریشانی سے نکل کر تھوڑی سی فرحت محسوس کر رہے ہوں گے, تو یہ نا یہ فرحت ہے. اور واقعی انسان وہ جس کے قریب آ کر انسان کو فرحت محسوس ہو اور خوشگواری ملے. تو اب اگر اس طرح گھر کا ماحول ڈسٹرب ہو جائے نا تو اس پر صبر کریں, ضبط کریں, اور پھر سمجھانے کا کوئی طریقہ اختیار کریں. سمجھانے کا ہمارا ایک ہی طریقہ جاری آنا, کوئی دلائل سے, کوئی مطلب کہ کوئی لوجیکل بات کر کے سمجھا دے. وہ ایک صحابی کے یہاں بچہ جو پیدا ہوا نا وہ گورا نہیں تھا, امیاں بھی گورے تھے, یہ روایت ہے, وہ گورے تھے. اب بچہ پیدا ہوا گورا نہیں تھا, اب وہ تشویش ہوئی, سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. یہ بھی کیسے ہے مدینہ مدینہ وقت تھا, کچھ ہوتا تو آقا کی بارگاہ میں پہنچ جاتا. کیا زندگی تھی صحابہ کی صلی اللہ تعالی, اور کیسے کیسے معاملات تھے کہ بعض معاملات تو اللہ تعالی کی طرف سے وہی نازل ہو جاتی. اب وہ کیفیت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لی کہ ہم دونوں میاں بیوی گورے ہیں اور ہمارا بچہ گورا نہیں ہے. اب تومت نہیں لگانی چاہیے, بہتان نہیں کرنا چاہیے, یہ باتیں وہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی. ہم نے اب دیکھیں سیرت سے کتنا پیارا پہلو ملتا ہے. ارشاد فرمایا کیا تمہارے اونٹ ہیں؟ اونٹ اور اونٹنیاں کہاں ہیں؟ کس رنگ کے ہیں؟ کس رنگ کے ہیں؟ کہ ان میں کوئی ایسا ہے جو اس رنگ کا نہ ہو؟ بولا ہاں ایسا بھی ہے جو اس رنگ کا نہیں ہے. تو وہ کدھر سے آیا؟ وہ کدھر سے آیا؟ وہ پیچھے سے رنگ لے لیا ہوگا, یعنی کہ اس کے جو نسلیں آ رہی ہوں گی تو پیچھے سے رنگ لے لیا ہوگا. تو بولا اس نے بھی تو پیچھے سے رنگ لے سکتا ہے, یہ خاندان میں ہو سکتا ہے کہ کہیں اس رنگ کے آپ کے یہاں نسل میں آپ کے خاندان کے لوگ ہو تو رنگ لے لیا. تو بولا ہاں ہاں یہ تو وہ بات ہی جو میرے اندر میں تھی. آپ دیکھیے سمجھانے کا انداز, فوراً لوجیکل بات آ گئی نا کہ بھائی یوں رنگ آ گئے, مطلب اس طرح رنگ آ گیا. تو اگر ہم اپنے گھر میں, دفتر میں, کاروبار میں, دوستوں میں, ہر جگہ پر اگر سمجھانے کا انداز ہمارا پوزیٹو ہے نا, اور دلیل سے سمجھائیں, لڑ کر مت سمجھائیے. لڑ کر کیا فائدہ ہوگا؟ لڑ کر کوئی نہیں سمجھتا. ہر خاموش ہونے والا شخص مطمئن نہیں ہوتا, یہ مدنی پھول یاد رکھ لیجیے. آپ نے کسی سے بحث کی وہ خاموش ہو گیا, آپ سمجھیں گے کہ میں مطمئن کر دیا, مطمئن نہیں ہوتا. ہر خاموش ہونے والا شخص مطمئن نہیں ہوا کرتا, یہ یاد رکھیے گا. مطمئن تب ہوگا جب آپ کی بات اس کی عقل میں آ جائے گی. یار آپ کی بات اس کے دل میں نہیں اتری تو عقل میں کیا اترے گی؟ پہلے دل میں تو اتارے, اور دل میں سخت بات نہیں اترتی, دل میں نرم بات اترتی. سبحان یاد رکھے. ایک شخص وہ نماز وہ درخت پہ چڑھا ہوا تھا, کھجورے توڑ رہا تھا, تو ایک شخص وہ زور کے نماز کے لیے چلا تو بولا کیا کر رہے ہو؟ کھجورے توڑ. آپ کو اذان کی آواز نہیں آئی؟ اور اس کو یوں دیکھ رہا ہے, اصل میں دھوپ تھی نا, اوپر سے دھوپ پڑ رہی تھی, زور کا وقت تھا, تو جو نیچے کھڑا تھا اس کا چہرہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. آپ کو اذان کی آواز نہیں آئی, دنیا کی محبت میں پاگل ہو, یہ کچھ طریقہ ہے, اتر نیچے. بولا نہیں آتا, جا نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا, جاؤ نہیں آتے ہو, نا شکر ہے لوگ کر کے وہ بھی جاڑتا ہوا چلا گیا. اب وہ تو اس کا بھی خراب ہو گیا, اور وہ بولا میں نیچے اترتا ہوں دیکھتا تو ہے کون, اور نیچے کیا اترتا, وہ بےچارا درخت پہ چڑھا ہوا تھا کھجور توڑنے کے لیے, اس کا بھی موڈ خراب ہو گیا جیسے دعوت دی تھی. اس نے اس کو کسی نے کہا کہ کیا بات ہے تمہارا, بولا یار اس طرح یہ درخت پہ چڑھا ہوا تھا یہ تھا اور میں یوں سنا ہے, اس نے مجھے یوں سنا, ایک طریقہ ہے, میں تو اچھی بات کر رہا تھا, اس نے سمجھا یہ اچھی بات کرنے کا طریقہ نہیں تھا. پھر اس کو طریقہ سمجھایا, اب وہی شخص اثر کے لیے چلا تو وہ وہی درخت پہ چڑھا ہوا کھجور دوڑ رہا ہے. اب وہ جا کر کہنے لگا السلام علیکم, وعلیکم السلام, اس بار لگتا ہے کھجورے بڑی اچھی آئی ہیں. جی جی ماشاء اللہ, اللہ اور آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے. جی جی اللہ کا بہت شکر ہے, تو اللہ تعالیٰ مزید آپ کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لگتا ہے بہت مصروف ہیں آپ, آپ کے کان میں لگتا ہے اثر کی اذان کی آواز نہیں آئی ہوگی. آ جائیے نا, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, مزید کی طرف چلتے ہیں, آ جائیے. ہاں میں ابھی آتا ہوں. وہ نیچے اترا, بولا دیکھیں ایک آپ ہیں, تھا وہی آدمی, وہ دیکھیں ایک آپ ہیں, کتنی محبت سے پیار سے مجھے نماز کی دعوت, جو زہر میں ایک آدمی آیا تھا وہ مجھے مل جائے. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیے سمجھانے کا انداز. اسی شخص نے زہر کے لیے بلایا, اگلا نہیں آیا, وہی بلا رہا ہے اثر کے لیے, مگر اس کے سمجھانے کی ترتیب بدل گئی, سمجھانے کا انداز بدل گیا. اگر ہمارے سمجھانے کا انداز صحیح ہو جائے نا, نہ ماں باپ میں لڑائی ہو, نہ باپ بیٹوں میں لڑائی ہو, تمہارے نہیں پیدا ہوتا کہ کبھی لڑائی ہو, میری عقل کام نہیں کرتی, لڑائی کیسے ہو یار, یا بیوی میں لڑائی کیسے ہو, تو یہ بھی میری سمجھ میں نہیں آتا, معذرت کے ساتھ, یا بیوی میں لڑائی کیوں ہوگی, اگر وہ غصے میں تو تم چپ ہو جاؤ, تم غصے میں تو وہ چپ ہو جائے. آگ میں آگ ڈالنے سے تو آگ بھڑکتی ہے, پتھر سے پتھر ٹکرائے گا تو چنگاری اڑے گی. تو محبت کی آگ, نفرت کی آگ یا غصے کی آگ بجھانے کے لیے محبت کا اور نرمی کا پانی ڈالنا پڑتا ہے, ورنہ یہ آگ بھڑکتی ہے. کالز کی تعداد ہے, منتظر ہے. تو بھائی انہوں نے بھی تو کال 100 کے برابر کی تھی کہ نئے میاں بیوی کی شادی میں کیسے محبت, کیسے ان کے آپس میں خوشگوار زندگی رہے, تو ان کی خوشگوار زندگی کا یہی طریقہ ہے. اس کے تو میں آپ کو اللہ کی رحمت شامی لال رہے تو میں 100 مدنی پھول دے دوں آپ کو, گھر گھر کو خوشگوار بنانے کے لیے. اور اس میں ان دونوں ہی کا کردار ہے, اور اس میں سب سے بنیادی کردار میری معذرت کے ساتھ اسلامی بہنوں کے, سب سے بنیادی کردار آپ کا ہے. آپ کی مسکراہٹ, آپ کی نرمی, اور لاکھ مطلب کے سختی آپ کے اوپر, آپ نے اگر کفر مدینہ لگا لیا اور مسکراہٹ آپ کے چہرے پر رہی, ساس بھی آپ کی, نند بھی آپ کی, شوہر بھی آپ کا, خاندان آپ کا ہو جائے گا, تب آپ کا ہو جائے گا. چہرے پر مسکراہٹ ہونا, سجا ہوا نہیں ہونا چاہیے منہ, منہ سجا ہوا نہیں ہونا چاہیے, اگر منہ سجا ہوا لگتا تو برف لگا لو, کیا بولو ہے, برف لگا بھی ٹھنڈی ہو جاؤ گی. وی سی ڈی دیکھ لیں, اگر گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے, یا نگران شورا کے دو بیانات ہیں, بیوی کو کیسا ہونا چاہیے اور دوسرا شوہر کو کیسا ہونا چاہیے, اگر یہ تینوں وی سی ڈیز ہو سکے تو دیکھ لیں انشاءاللہ عزوجل. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی آپ کو یہ میسر ہوں گی, انشاءاللہ آپ کو اس سوال کے متعلق بے شمار مدنی پھول حاصل ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نور کلونی حویلی علاقہ سے محمد اکرم اتاری عرض کر رہا ہوں. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ آج بہت ہی پیارا موضوع آپ نے مدنی مکالمے میں رکھا. حضور میں اس موضوع کے مطابق یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں آپ اسلامی زندگی میں آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے, ازواجی زندگی خوشگوار گزارنے کے لیے جو ہے نا مرد جب گھر آئے تو سلام کرے, اور اس طرح اپنے جو ہے نا گھر والی سے بیوی سے مشورہ وغیرہ بھی کرے. حضور بعض حلقوں کے اندر بعض علاقوں کے اندر اس کو بہت ہی غلط سمجھا جاتا ہے, تو جو اس طرح غلط سمجھتے ہیں ان کو حضور کوئی مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے. اور دوسرا حضور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بندے کو خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے بندے کا مزاج کیسا ہونا چاہیے, انداز گفتگو کس طرح ہونا چاہیے, اخلاص کس طرح ہونا چاہیے, اس کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ بیوی سے مشورہ کرنا ایک بعض علاقوں میں غلط سمجھا جاتا ہے, برا سمجھا جاتا ہے. دل جو ہوتی ہے اس میں کیا رہ گیا؟ اب گھر کے اندر کوئی جیسا میٹر چل رہا ہے تو ہم بھی بچوں سے مشورے کرتے ہیں, اس کی دل جوئی کے لیے مشورہ تو کریں, اس میں کیا رہ گیا؟ جہاں اسے بات کرنے کی شرعاً اجازت ہے, مشورہ کرنے کی شرعاً اجازت ہے, اس میں اس کا دل خوش ہوتا ہے, اس میں تو کوئی حرج تو نہیں. اب بعض جگہوں پر یوں ہوتا ہے, بعض جگہ پر یوں ہوتا ہے, تو ان کا گھر کا ماحول معلوم کر لو کیسا ہے. میں معلوم کرنے کے لیے آپ کو یہ چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, تجسس نہیں کرنا. اب دیکھ لیجیے, یعنی آپ ایک کام کریں کہ اگر آپ کو معلومات ملے نا کہیں سے جائز طریقے سے کہ ایک ماں کیوں خوش, ایک باپ کیوں خوش ہے, ایک شوہر کیوں خوش ہے, ایک بیوی کیوں خوش ہے, اس کی اولاد کیوں خوش ہے, اس کے پڑوسی کیوں خوش ہیں, ان کے خوش رہنے کے اگر آپ اسباب پر غور کریں گے نا, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ کیسے نرم پیار اور محبت سے رہتے ہیں. جہاں پر مطلب کہ یہ اس طرح ہوتا ہے نا کہ نہیں یہ چھوٹ, یہ مطلب یہ یوں ہے, یہ یوں ہے, ایسے نہیں پوچھنا چاہیے, تو یہ خراب ہو جاتا ہے, یہ شرم آتی ہے, ایسا خوش نہیں ہوتا. ورنہ پانی پلانے کی تو کتابوں میں باتیں لکھی ہوئی ہے کہ بیوی کو پانی پلاؤ تو اس میں ثواب ملتا ہے, سب بولو گے بیوی کو پانی پلائے گا, اس پہ کیا آ رہا ہے؟ بیوی کو چائے بچا کے پلا دو, کیا ہے تم پر کہتا کیا ہے؟ ایک وقت کی کوئی ٹائم کی چائے آپ بھی مطلب کہ اپنے بچوں کی امی کو بنا کر دے دو گے تو کیا چلا جائے گا؟ اگر ایک مطلب کہ سر درد کی گولی نکال کر آپ دے دو گے تو کیا چلا جائے گا؟ اگر بخار ہے اور مطلب تھرمامیٹر لے کر آپ اس کا ٹیمپریچر چیک کر لیتے ہیں, کیا چلا جائے گا؟ کچھ بھی نہیں جائے گا نا. ایک وقت کا کھانا اگر وہ نہیں پکا سکتی اور آپ کو ارینجمنٹ کر لیتے تو کیا چلا جائے گا؟ گھر پر آئیں, وہ آرام کر رہی ہے, آپ نے ڈیپ فریزر سے سامان نکالا اور خود ہی گرم کر لیا یا مائکرو ویو گرم کر لیا, آپ نے خود کھانا کھا لیا, کیا چلا جائے گا؟ آپ بتائیے کیا چلا جائے گا؟ کیا مطلب کہ سارے کے سارے کام, ساری ذمہ داری اسی کی ہے؟ گھر کا ماحول خوشگوار بنانے کا ٹھیکہ اسی نے لیا ہوا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مطلب موٹر سائیکل کہتے ہیں دو ٹائر ہیں, تو ایک ٹائر پنچر ہو تو کیسے گاڑی چلے گی؟ اب اپنے ٹائر میں بھی تو ہوا ڈالو, اب اس کے ٹائر میں ہوا پوری ہونی چاہیے. تو آپ کا تو مطلب ویسے ہی مطلب کہ وہ پوری ہوا ہونی چاہیے, مطلب جب تک کہ کوئی بھی ٹائر ڈسبیلنس ہوگا گاڑی کہاں سے صحیح چلے گی؟ پراپر ہوا ہونی چاہیے اور اسی طرح گاڑی صحیح چلے گی. تو جہاں مطلب کہ وہ کمپرومائز کرتی ہے, آپ بھی کمپرومائز کریں اور مشورہ کریں, جہاں جہاں مشورہ کرنے کی شرعی اجازت اور قباحت شرعی احمد کہیں شرعی قباحت نہ آتی ہو تو بالکل کریں اور دل جوئی کریں. ان شاء اللہ تعالیٰ سے گھر امن کا گھیوارہ بنے گا, آپ کی زندگی بڑی خوشگوار بنے گی. اور رہی بات کہ اپنی شخصیت کو خوشگوار بنانے کے حوالے سے, تو میں اس سے تو ایک بات بنیادی طور پر عرض کروں, آپ کسی کی برائی سننے فارغ ہو جائیے, آپ کی زندگی خوشگوار گزرے گی. میں آپ کو مدنی نسخہ عرض کرتا ہوں. چنانچہ مکتوت المدینہ کے اشاعتی ادارے, دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتوت المدینہ کی مطبوعہ غیبت کی تباہ کاریہ صفحہ نمبر 88. اب پہلے حدیث سنیے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان الفت نشان ہے, مجھے کوئی صحابی کسی کی طرف سے کوئی بات نہ پہنچائے, میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس صاف سینہ آیا کرو. یہ حدیث پر غور کرنا, یعنی جب انسان کو کسی کے بارے میں پتہ چلتا ہے نا, آپ کو آپ کے بارے میں اگر پتہ چل جائے, مطلب کسی نے آپ کو کہہ دیا کہ وہ تمہارے بارے میں یوں بولتا ہے, آپ کی خوشگواری چلی گئی, اب پریشان ہو جائے, ارے کیوں بول رہے میرے بارے میں؟ ایک تو وہ اس نے کیوں بولا, میں نے تمہیں بتانے کی ضرورت کیا تھی میرے کو؟ یہ ہے کیوں بتایا یار آپ نے میرے کو؟ خالی خالی بیٹھا ہوا تھا بتاتے, سوتے ہوئے کو بتاتا تو نیند اڑ جاتی ہے, کھاتے ہوئے کو بتاتا تو بھوک مر جاتی ہے, ہے یا نہیں ہے؟ نہیں بتاتے آپ. تو یہ یاد رکھیے کہ یہ خوشگوار رہنے کا بہترین اور مدنی مدنی پھول ہے کہ آپ کو کسی کے بارے میں کوئی منفی بات تب تک نہ پتا چلے جب تک کہ آپ کو پتا چلنا واجب نہ ہو جائے. میرا اپنا میری موٹی عقل تو یہ کہتی ہے. اس میں ایک مزاج ہوتا ہے شخصیت تو خوشگوار بنا ہے کہ بعض کا مزاج ہوتا ہے کیا ہوا کیا کیا بات کس کا فون کیا ایس ایم ایس کیا کون ہے کیا کہاں کیا کہاں جا رہے ہو یہ کارڈ کس نے دیا آپ بولو گے مثال کے طور پر پاپا نے کب دیا خود لگایا تھا اب کیا ہے کیوں پنچانے پڑے ہوئے بھائی گھڑی کہاں سے لی کتنے کی لی کس برانڈ کی لی خود گئے تھے منگوایا تھا دھوپ تو بہت ہوگی سائے میں کھڑے ہو جاتے کم نہیں کروایا تھا. اب اتنی ساری چیزیں کرنے کی کیا ضرورت ہے خدا کے بندے خوشگوار ہو خود بھی اپنا بھی ستیاناش کرو اگلے کا بھی ستیاناش کرو وہ تنگ آ گیا کہ یہ کب جائے گا دعا کرے گا یا اللہ عطا کر دے ہمیں کفل مدینہ وہ یہی دعا کرے گا تم بھی لگاؤ میں بھی لگاؤں کفل مدینہ اور کیا ہوگا. آپ اتنے سوال کرتے ہو مسکراتا آدمی بھی بولے گا یار نہیں مسکرانا ہے میرے کو اس سے مسکراتا ہوں تو یہ گلے بڑھ جاتا ہے. اینٹی مسکراہٹ ماحول نہیں بنایا کرو یار آپ کو اچھا ماحول بنائے خوشگوار ماحول بنائے اتنی نہ کریں تو یہ جیسے یہ بھی مزاج ہوتا ہے تو اتنی یہ بھی یہ نہ کریں کہ اتنے سوال کرنے یعنی جس کام میں آپ کو نہیں حدیث سناتا ہوں میں اپنی طرف سے آپ کو خالی میں باتیں نہیں کروں حدیث سناتا ہوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ارشاد کہ جس کا جو وہ ہے نا کہ انسان کے حسن آدمی کے حسن اسلام سے یہ ہے کہ وہ لاگ یعنی کاموں کو ترک کر دے یعنی جس یہ خوشگوار رہنے کا مدنی پھول عرض کر رہا ہوں زندگی آپ کی مدینہ مدینہ ہو جائے گی آپ مسکراتے رہے اور جس کام میں آپ کا واسطہ نہیں ہے روایت بھی تو ہے نا کہ میں اس کام میں نہیں پڑھتا ہوں جیسے وہ ایک صحابی کہے نا کہ جس کام میں میرا واسطہ نہیں ہوتا میں اس پہ پڑھتا نہیں ہوں اس طرح کا ہے ارے جس کام میں آپ کا واسطہ نہیں آپ کیوں پڑھ میں آپ کو بتاؤں جس کام آدمی تو ویسے بھاگے یار پرائی بات پتہ ہی نہیں چلنی چاہیے آپ اتنے خوش رہیں گے اتنے خوش رہیں گے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو یہ نہیں پتا چلے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے آپ کو پتا ہی نہیں چلے دنیا میں کیا ہو رہا ہے آپ سمجھیں کہ دنیا میں امن ہے امن ہے اور آپ کو پتا چلنا یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہاں یہ سے آ گیا یہاں ادھر آ گیا ادھر یہ آ گیا ادھر گھر میں گھس گیا ادھر ڈاکو ہو گیا ادھر چور آ گیا ادھر گلی میں یہ ہوگا ادھر میلے میں یہ ہوگا ادھر ملک میں یہ ہوگا ادھر ملک میں یہ ہوگا دماغ ہو رہا ہے ٹرکیں آ گئی ہیں فلاں آ گیا یہ پریشان ہے ابھی ساری خوشگواری ختم آپ کا سارا سکون امن ختم ہو گیا ہے یا نہیں یہ میری بات مانتے ہیں آپ کو پتا ہی کچھ نہیں ہے مدینہ کرتے رہو مدینہ کرتے رہو جب جو بہت زیادہ خوش ہو گیا یہ تو دیوان ہے تو ٹینشن ہی نہیں ہے تو چلو کام آ گئے یوں ہی دیوان کی اپنی وغیرہ ہم بھری دنیا کو سمجھانے کہاں جاتے تو آدمی ان چیزوں سے دور رہے آپ نے خود ہی لے لیا نیوز الرٹ اب نیوز الرٹ میں آپ کو کتنی خوشخبریاں ملیں گی ایک شخص تھا یہ جب بھی مجھے میرے سے واسطہ پڑتا تھا یہ جب بھی مجھے ملتا نا یوں ہو گیا پہلے کہتا کہ دیکھو میں آپ کو اسے سمجھا رہا ہوں پریشان مت ہونا پریشانی کی بات بھی کر رہا ہے بولا پریشانی ہونا یعنی یوں سمجھے کوئی چبھو رہا ہے بولا کہ دیکھو تکلیف نہیں لینا اچھی بات نہیں پریشانی کی بات بھی کر رہا بولا پریشان نہیں ہونا پریشان نہیں ہونا باتیں بتاتا ایک دن بتا رہے میرے کو بھی کیا ہوا میں نے کہا یار تمہارے پاس جب بھی خبر آتی ہے یہ موت میت کی آتی ہے کبھی کہیں بچہ پیدا ہوا یا نہیں ہوا تمہارے پاس جب بھی خبر آتی ہے طلاق کی آتی ہے کہیں نکاح بھی ہوا یا نہیں ہوا بھائی تو جب بھی خبر آتی ہے کوئی مطلب کہ کوئی 40ویں کا کھانا ہوگا کوئی ولیمے کا بھی کھانا کھلاتا نہیں کھلاتا بولے یوں میں تو سمجھا رہا تھا کہ جب بھی تم خبر دیتے ہو دکھوں کی خبر دیتے ہو پریشانیوں کی خبر دیتے ہو آپ کو کبھی کوئی خوشی کی خبر ملتی نہیں ہے کہ یار چلو یار اس کو 100 خبریں ہم نے پریشانی کی دی ہیں 101 نمبر پر تو خوشی کی خبر دے دو یار نہیں خوشی کی خبر دیتے نہیں اور وہ بھی پھر میری بات سن کر جو ہے نا وہ خوش ہو رہا تھا دیکھا آپ کتنی خبریں میں غم کی سنتا ہوں پھر بھی میں آپ کو خوشی کی بات سنا رہا ہوں کہ آپ مجھے خوشی کی خبر تو دے دیا کرو بھائی ہر وقت ایک ہی خبر دے تو یہ ہو گیا یہ کوئی اچھی خبریں بھی دینے کی تو ہمیں اچھی خبریں کہاں ملتی ہیں ابھی حالات تو معاملات جیسے ہیں ہمیں اچھی خبریں ملتی کہاں ہیں اچھی خبریں نہیں ملتی ٹینشن ہی ٹینشن ملتا پریشانی ملتی ہے اور اگر کوئی ایسی اچھی خبریں ملتی بھی ہیں تو بعض اوقات وہ اچھی خبروں کا کوئی ہاتھ پیر نہیں ہوتا, شرعین اس پہ کلام بہت ہوتا ہے, اور ان بھی خبروں پر شرعین کلام تو بہت ہوتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ مطلب کسی کے متعلق ہمیں اگر پتہ نہ چلے نا تو بہت اچھی بات ہے. جیسے کہ آپ کو میں بتاؤں, جب گھر جاؤ نا تو گھر میں اطلاع دے دیا کرو کہ میں آ رہا ہوں, یہ حدیثوں سے ثابت ہے, ٹھیک ہے, تاکہ تم اپنے گھر والوں کو اس حالت پہ نہ دیکھو جس حالت پہ تمہیں دیکھنا تمہیں ناگوار گزرے گا. بات میری سمجھنے کی کوشش کیجیے گا, میری بات سمجھنے کو, جاسوسی کے ساتھ چابی کا تالا, تالا سے کھول کر اندر جانے کا, اندر کون کیا کر, کیا کر لو گے, ٹینشن میں آ جاؤ گے, پریشان ہو جاؤ گے, نہ دیکھنے کی چیز دیکھو گے, ایسی کوئی بات تمہارے کان میں چلی جائے گی جو تمہارے مطلب کی نہیں ہے. میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, اطلاع دے کر جائیے, آپ کے مطلب کی بات ہوگی تو پتہ چل جائے گی, نہیں ہوگی تو زندگی مدینہ مدینہ گزرتی رہے گی. عام اپنے ہاتھوں اپنے لیے ٹینشن لیتے ہیں, یہ میری بات یاد رکھ لیجیے, اپنے ہاتھوں ٹینشن لیتے ہیں, اپنے ہاتھوں پنچاد لیتے ہیں, اپنے ہاتھوں پریشانی لیتے ہیں. سکھ ہی سکھ ہے دنیا میں, ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی دکھ, ہم نے دکھ پالے اس لیے کوئی دکھ سکھی نہیں ملتا. ہم پریشانی کے عالم میں بھی مسکرا سکتے ہیں, پریشانی کے عالم میں بھی سکھی رہ سکتے ہیں. آپ کے گھر میں اگر پریشانی ہے, یہ ہے وہ ہے, کوئی بات نہیں, آپ مسکراتے رہیے, آپ اپنے اندر ایسا ٹیمپرامنٹ پیدا کیجیے کہ اگر آپ ہی پریشان ہو جاؤ گے تو گھر والوں کی پریشانی کو دور کرے گا. تو یہ جو بات میں نے مدنی پھول عرض کی نا, کہ اب یہ دیکھیے کہ حدیث پاک کے حصے میں مجھے کوئی صحابی کی طرف سے کوئی بات نہ پہنچائے, کہ وضاحت کرتے ہوئے شیخ عبداللہ مودی سے دلوی فرما دے, یعنی کسی کی کوتاہی, فعل بد, عادت بد, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کہا, فلاں اس طرح کہہ رہا تھا, یہ باتیں نہ پہنچائی جائیں, اس سے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جائے گی اور آپ پریشان ہو گئے. پھر حدیث شریف کے اس حصے میں کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس صاف سینہ آیا کرو, کا خلاصہ کرتے ہوئے مفسر شیخ حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ عنہ فرماتے, یعنی کسی کی عداوت, کسی سے نفرت دل میں نہ ہوا کرے. یہ بھی ہم لوگوں کے لیے بیان قانون ہے کہ اپنے سینے مسلمانوں کے کینے سے صاف رکھو تاکہ اس میں مدینے کے انوار دیکھو, ورنہ حضور کا سینہ رحمت نور کرامت کا گنجینہ ہے, وہاں قدورت یعنی بغض و کینے کی پہنچ ہی نہیں. ہمارے لیے ایک قانون بنایا دیا گیا کہ تم اس طرح اپنے بھائیوں کے بارے میں سنتے رہو گے تو تمہارے دل میں, تمہارے سینے میں, اب سینے میں اندر میں کینا, بغض, بدگمانی اور اس طرح کی چیز بڑی. آپ بتاؤ یہاں پہ سکون کدھر سے آئے گا یار, خوشخبری, خوشیاں کہاں سے آئیں گی؟ خوشی کے لیے جگہ چھوڑی کو ہے, خوشی کے لیے جگہ چھوڑو تو صحیح, کوئی جگہ خالی تو کرو. بدگمانی نکالو, یہ بغض نکالو, کینا نکالو, حسد نکالو, یہ غیبتیں نکالو, یہ ساری چیزیں, یہ بیجا غصے کی عادتیں کچھ اندر خالی تو کرو یار, بھراؤ اندر میں. پھر بولتے خوشی نہیں تو خوشی کے لیے جگہ ہی نہیں ہے. آپ کو خوشی کی خبر سناتا بھی ہے تو آپ کے منہ میں خوشی بھی نہیں نظر آتی, اتنے مطلب کہ آپ اس کے عادی ہو چکے ہو. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, امیر سنت ذاتی طور پر آپ مدی چینل پہ دیکھتے ہیں کہ ان کی کیفیت کیسی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, مگر امیر سنت کے انداز کو آپ ہمیشہ دیکھیں گے مسکراتے ملیں گے. کوئی ہزارہ قسم, اتنی بڑی تحریک ہے, ایک آپ سمجھ سکتے ہیں تحریک تو چلتی مسائل کے پہیوں پر ہے. تحریک ہمیشہ مسائل کے پہیوں پر چلتی ہے. مسائل, تحریک اور مسائل, یہ چولی دامن کا ساتھ ہے, یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. ایک چھوٹا سا گھر بغیر مسائل کے نہیں چلتا, جہاں چار آدمی رہتے ہیں, جس تحریک کے اندر لاکھوں لاکھ افراد ہوں اور دنیا بھر میں تحریک کام کرتی ہو اور اس کے اتنے شعبے کام کرتے ہوں اور ہر رنگ اور نسل کے افراد اس کے ورکر ہوں, کام کرتے دن رات, تو اس تحریک کے اندر کیا مسائل نہیں آتے ہوں گے؟ اسلامی بہنوں کا الگ کام, تو اسلامی بھائیوں کا الگ کام, تو کوئی جیلوں میں کام کرنے جا رہا ہے, تو کوئی ڈاکٹروں میں کام کرنے جا رہا ہے, کوئی کدھر کام کرنے جا رہا ہے, کوئی کدھر کام کرنے جا رہا ہے. تو مسائل تو مطلب بعض اوقات جو سکتے برسات کی طرح بھی آتے ہو تو کیا تعجب. تو آدمی مطلب کہ مسائل سے تجربات حاصل کرے, مسائل جو نا مسائل سے تجربات حاصل کرنا سیکھیے, مسائل سے پریشان ہونے کی عادت نکال دیجیے. جو بھی میٹر پرابلم آئے گا اپنے اندر کوئی نہ کوئی آپ کے لیے معلومات لے کر آیا ہے, اس معلومات کو لیجئے اور اس سے آپ اپنا ایکسپیرینس بنائیے, اور آئندہ وہ کام نہ ہو اس کو پکا کر لیجیے مسائل ختم ہو جائیں گے. یہی گھر کا ماحول ہے, پریشانی آتی ہے مسائل آتے ہیں, بچوں کے مسائل آتے ہیں, حل کیجئے, ٹیکل کرنے کی عادت پیدا کیجئے. اب ایک بچے کو گئے یہ کام کرو ورنہ میں تمہیں ماروں گا, بیٹا یہ کام کر لو تو دیکھنا تم بہت ترقی کرو گے, بچے کے لیے کیا بہتر. دوسرا جملہ صحیح نا, آپ بچے کو نرمی سے بھی آگے بڑھا سکتے, سختی سے بڑھا سکتے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین. کال کال سنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد امجد اطہاری جامع المدینہ فضانیہ طاہر باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ اگر کوئی بیٹا بگڑ جائے تو اس کے سدھرنے کا طریقہ بتا دیجیے. جزاک اللہ خیرا. کیا گونج کی وجہ سے آواز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ سر ان کا کہنا یہ تھا, کچھ مفہوم تھا کہ اگر بیٹا بگڑ جائے تو اس کو کیسے سدھارے, اس کا کیا طریقہ کار ہے. بیٹے بگڑ جاتے ہیں تو بھی ماحول گھر کا خراب ہو جاتا ہے, وہ زیادہ شفقت اور محبت کا طالب بن جاتا ہے. جب ایک تو ویسے بگڑ چکا ہے, اب آپ تھوڑا سا اس کے اوپر مزید ایسی سختی کرو گے نا جس کا وہاں موقع نہیں, تو باغی ہو جائے. اس کو سمجھانے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کے اندر اتریے, اس کو صحبت دیجئے, اپنی محبت دیجئے, اپنی اپنائیت دیجئے. جب اس کو آپ سے الفت اور محبت اور اپنائیت کا مزاج آ جائے گا تو انشاءاللہ آپ کا بیٹا آپ کی مانے گا. بیٹے کو اس کے اچھے اور بھلے کے بارے میں سمجھانے کا نرم انداز ہی ہونا چاہیے. دیکھو بیٹا میں آپ کو آپ کے اچھے اور بھلے دونوں سمجھا رہا ہوں, لیکن اگر آپ سختی کرنے کا سمجھاؤ گے تو یہ خود ہی بھلا انداز نہیں ہے, تو وہ بھلائی کو کیسے سمجھے گا؟ بھلائی سمجھانے کے لیے انداز بھی تو بھلا ہونا چاہیے. جہاں شریعت نے جس طرح سختی کرنے کی اجازت دی ہے نماز نہ پڑھنے کے معاملے میں یا اور بد اخلاقی کے معاملے میں, تو وہ شروع, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شروع سے ہم نے اس چیز کو سنبھالا نہیں اور بارہ بارہ سال تک اس کے بگڑنے کے اسباب ہم نے پیدا کیے. بارہ سال کے بعد ہمارے دماغ میں آیا کہ یار یہ درست نہیں ہے. مثال کے طور پر باپ کو اے سی میں سونے کی عادت ہے, مثال دے رہا ہوں. اب بارہ سال تک وہ بچوں کو لے کر اے سی میں سوتا رہا, بچے بھی اے سی میں سو رہے, خود بھی اے سی میں سو رہے, مثال دے رہا ہوں میں کہیں. اب بارہ سال کے بعد اس کا ذہن بنا کہ اے سی میں نہیں سونا چاہیے. اب بچوں کا ذہن بارہ سال, بچوں کا ذہن, اب کیا یہ اس کا ذہن بنا تو بچوں کا ذہن فوراً بن جائے گا. اب بچوں کا ذہن اگر اے سی سے نکالنا ہے تو اس کے لیے آپ کو تربیت کرنی پڑے گی, اس کی ذہن سازی کرنی پڑے گی. وہ نفع نقصان جو آپ اس کے دیکھ رہے ہو اس کے سامنے رکھنے پڑیں گے. پھر بھی ایزیلی گریجولی پھر تھوڑا ٹھنڈی کے موسم کا انتظار کریں, ایک ڈیڑھ مہینہ ادھر سے چھوٹے گا, دو تین مہینے آگے پیچھے سے چھوٹیں گے, پھر یہ اس طرح آئیں گے, خرچہ زیادہ ہو جاتا تو بل سامنے رہتا, بیٹا میں کہاں سے افورڈ کروں گا یہ وہ. ایسی محبت رحم پیار شفقت دینے کی کوشش کریں, انشاءاللہ گھر کا ماحول بھی صحیح ہو جائے گا اور بچہ بھی آپ کا انشاءاللہ فرما بردار بن جائے گا. سبحان اللہ. یار بلی کو بھی کرو نا پاؤں میں لوٹے مارتی, یہ تو اپنی اولاد ہے, چھو کرو گے تو بلی بھی بھاگ جائے گی, تو بچہ بھاگے گا کیا؟ واپس ہی نہیں آئے. سبحان. مزید کال سنا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہد علی عطاری اسپین کے شہر لگرونیوں سے عرض کر رہا ہوں. میرا عمران بھائی سے سوال یہ ہے کہ گھر میں خوشگوار ماحول بنانے کے لیے بچوں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا. مدنی چینل پہ ہمیں فخر ہے انشاءاللہ. بچوں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے گھر میں؟ نیا سوال لایا. بچوں کو ماں باپ کا ادب کرنا چاہیے, خوشگوار اگر گھر کا ماحول بچے بنانا چاہتے ہیں. مدنی منو آپ جی جناب سے بات کریں. منیا بھی ہوں گی, ہو سکتا ہے منیا بھی ہوں, ہو سکتا ہے منیا منیا, ہم بھی تو احتیاط کرتے ہیں منی منی کو. تو آپ جی جناب سے بات کریں اور آپس میں مت لڑو بھائی, یہ آپس میں مت لڑو. یہ آپس میں لڑتے ہیں نا تو ادھر سے ماں چلاتی ہے کیوں لڑتے ہو, یہ گیا. اب اس سے لڑائی وڑائی بند نہیں ہوتی, تو آپس سے مت لڑے. ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ رہیں. مثال کے طور پر اب جو بھی اس وقت ہمارے مدنی منے منیا جتنے بھی ہیں, آپ چاہے تھوڑے بڑے یا تھوڑے چھوٹے, جیسے آپ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں تو کچھ نکال کر آپ اپنے بھائی کی پلیٹ میں ڈال دیں تو بھائی نکال کر تھوڑا بہن کی پلیٹ میں ڈال دیں, پھر اچھی چیز کھانے کی آپ کی پلیٹ میں آئیے تو وہ بھائی کی طرف بڑھا دیں, نہیں دیکھ رہا ادھر دیکھ رہا تو وہ اچھا نوالا ادھر ڈال دیں. یوں کوئی اچھی چیز آئی ہے تو آفر کریں. نابالغ کے احکامات الگ ہیں, میں اسے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو اس طرح کا اگر آپ آپس سے محبت اور پیار بھرا ماحول اگر گھر میں پیدا کریں گے اور ایک دوسرے کی قربانی دیں گے نا, کیونکہ سب سے بڑا ٹینشن گھر میں ہوتا ہے کہ بھائی بہنوں کی بنتی نہیں ہے, جب بنتی نہیں ہے نا تو یہ ماں باپ کے لیے ایک پریشانی کا باعث ہوتا ہے, پھر ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں تو یہ ایک الگ ٹینشن ہوتا ہے. پھر بےچارے ماں باپ گھر میں بیٹھ کر آپس میں رو رہے ہوتے ہیں کہ کیسے بچوں کو سمجھے, بچے جواب نہیں دے رہے ہوتے, تو آپ کی وجہ سے بالکل گھر کا ماحول یہ ڈسٹرب ہو جاتا اور زندگی خوشگوار نہیں بنتی, آپ کی بھی زندگی خوشگوار نہیں بنے گی, آپ کو بھی رہے گا کیا گھر میں دن رات مغز ماری ہوتی ہے. تو آپ اپنی امی ابو کی بات ماننے کی عادت پیدا کریں, یہ یاد رکھیں. میں امی ابو کو بھی عرض کروں گا کہ آپ بات کب کرنی ہے یہ آپ اپنا مزاج بنائیے. ہر وقت پکارتے رہنے سے, چیختے چلاتے رہنے سے, ایک کام کر کر آیا, اب دودھ لے کر آیا تو کہا گیا ابو میں تمہیں وہ چینی کا تو بھولی گئی تھی, جب چینی بھی لے کر آؤ. جی امی, تو یہ اس کو جی امی چار دفعہ بولے گا, پانچ ہی دفعہ وہ اے بی سی ڈی بول جائے گا, وہ اے چائے جے کے ایل ایم این پر پہ آ جائے گا, وہ جی تک ہی رہنے دیں اس کو, اس کی آگے کی گنتی نہ آئے یہی بہتر ہے. تو آپ اس کو کوشش کر کے لمیٹڈ, بیٹی بھی ہے تو بیٹی کو بھی بنتے بنتے بنے گی مزاج, بنتے بنتے بنتا ہے. ہم چالیس چالیس سال پچاس پچاس سال کی عمروں کے ہو کر ہم کہتے ہیں کہ ہم جس پوزیشن پر ہیں ہمارا بچہ اس پوزیشن میں آ کے کام کرے, یہ نہیں ہو سکتا. آپ اپنے آپ کو اس پوزیشن میں لے کے جائیے کہ پندرہ سال کی عمر میں آپ کی کیا کوالٹی تھی, اس کے بعد دیکھیے کہ آپ کا بچہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے زیادہ ایکٹیو اور آپ سے زیادہ بہتر ہو. بنتے بنتے بنتا ہے. اب ایک بزرگ آدمی بولے کہ یار یہ آدمی میری طرح کیوں نہیں کرتا, تو بھائی آپ بزرگ ہو, میں بزرگ نہیں ہوں, ان شاء اللہ تعالیٰ میرے لیے دعا کرو کہ مجھے بھی آپ کی طرح بزرگ کی نصیب ہو جائے. مگر یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں یار یہ تو بزرگ ہے یہ کر سکتا ہے میں نہیں کر سکتا, یا یہ بات نہیں ہے. ہمیں کرنا تو ہے, ہمیں تو اپنے بزرگوں کو فالو کرنا ہی کرنا ہے, ہمیں اپنے بڑوں کو, اپنے اکابرین کو, اپنے نیک لوگوں کو فالو کرنا ہی کرنا ہے. لیکن ہر شخص اپنے دائرے میں سوچے کہ میں اس وقت جو کچھ سوچ رہا ہوں, میں بولوں اگلا کیوں نہیں سوچتا, اگلا یہ کیوں نہیں کرتا, اگلا اتنی احتیاط کیوں نہیں کرتا, اگلا اتنی پرہیز کیوں نہیں کرتا, تو اگلا کرے گا. مطلب کہ جو بات ہم کو چالیس پینتالیس سال میں آ کر سمجھ میں آئی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اس کو بیس سال کی عمر میں سمجھ میں آ جائے, تو آ جائے تو مدینہ مدینہ, نہ آ جائے تو ویٹ کرے, ہو سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی. اگر ہم نے اس طرح کا ماحول پیدا کیا نا اور اس کو اس کی عمر کے مطابق اس کی عادتوں کو اگر ہم نے فوکس کیا تو انشاءاللہ امید ہے کہ ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنا آسان ہو جائے گا اور گھر کا ماحول مدینہ مدینہ ہو جائے گا. سبحان ان شاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور میرا نام محمد احمد رضا تاری ہے اور میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی شخص کو غصہ بہت آتا ہو تو وہ اپنی زندگی خوشگوار بنانے کے لیے کیا کرے, اس کے بارے میں کچھ مدنی پور ارشاد فرما دی. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غصے پر قابو کرے اور کیا کرے گا, زندگی خوشگوار بھی بنانی ہے نا. بولتا کہ اگر آپ کو پتیلی ٹھنڈی کرنی ہے تو چولہا بند کر دیں, چولہا جلتا رہے گا تو پانی تو ابل, پانی تو ابل مارے گا نا. اگر پانی کو ٹھنڈا کرنا تو چولہا بند کر دو تو پانی تھوڑی دیر میں ٹھنڈا ہو جائے گا. سیدھی سی بات ہے. اب وہ غصے کی عادت نکالے تو انشاءاللہ آپ کا مزاج ٹھنڈا ہو جائے گا, مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اور ضبط کرنا سیکھے, برداشت کرنا سیکھے. غصہ جو بیجا غصہ آ جاتا ہے اس کے جو نقصانات ہیں اس پر غور کریں. غصے کا علاج رسالہ ہے, اس کا مطالعہ کریں اور تو انشاءاللہ تعالی مدینہ مدینہ ہو جائے گا. غصہ کیوں آتا آپ کو یار, اس پہ بھی غصہ آ جائے گا. غصہ کیوں آ جاتا ہے, یہ کیا بات ہے؟ تو یہ نہیں مطلب غصہ کیوں آتا ہے, اس کے اسباب پر غور کریں, اس اسباب کو ختم کریں. وہ ایک حکیم صاحب کے پاس ایک بڑے میں آ گئے, غصے سے مجھے کہہ دیا تھا کہ ماحول خوشگوار رکھنا ہے نا بھائی. تو وہ حکیم صاحب کو ڈاکٹر وہ بڑے میاں نے کہا کہ وہ بیٹا وہ خاصی بہت ہے چیک کیا بولا بڑے میاں عمر بڑی ہو گئی ہے خاصی تو ہونی ہے نا اتنا نظر کم آ رہا ہے چیک کیا حضور اب عمر بڑی ہو گئی تو نظر بھی تو کمزور ہو جائے گی اٹھ نہیں سکتا بیٹا پاؤں میں بہت تکلیف ہوتی ہے حضور عمر کا تقاضا بڑی عمر ہو جائے گی تو پاؤں میں بھی تکلیف شروع ہو جائے گی کمر کا کیا کروں بیٹا رہ جاتی ہے اب بڑے میں اب عمر بڑی ہوگی تو کمر تو رہ ہی جائے گی عجیب ڈاکٹر حکیم ہوگا جاؤ جو بھی کہتا ہوں ایک ہی بات ہے بوڑھے ہو گئے بوڑھے ہو گئے بوڑھے ہو گئے ہو سمجھ نہیں آتی تم کو اچھا کہ آپ بڑے میاں یہ غصہ آ رہا ہے نا یہ اس وجہ سے آ رہا ہے کہ بوڑھے ہو گئے ہو تو اسباب موجود ہوتے ہیں اسباب کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ غصے کا مسئلہ حل ہو جائے گا ہم اسباب رکھتے ہیں ریزن رکھتے آپ کو غصہ کیوں آتا ہے غرور ہے تکبر ہے کوئی یہ بھی غصے کا سبب ہے آپ کو تکبر ہے کہ مجھے کوئی بولنے والا نہیں ہے مجھے کوئی نہیں بول سکتا کس چیز کا غصہ ہے بھائی کیا ہو آپ کیوں غصہ آ رہا ہے بھائی آپ کو کیا کر رہے ہو کیوں غصہ یہ تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کیوں غصہ آ رہا ہے بھائی آپ کو منکسر المزاج بنو اللہ کے عاجز بندے بنو اور یہ مزاج اختیار کر لو کسی نے اگر کوئی ناز ہے میں نے پہلی مثال ہی آپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی کہ ایک کھینچا نشان پڑے گردن پر اور اس قدر کیفیت تھی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کیا نہیں ہو سکتا تھا اس کے ساتھ اچھا ایسا بھی نہیں کہ وہ قرضہ لینے کے لیے آیا تھا کچھ بھی نہیں ہے مطلب انداز بولنے کا انداز پھر ملنے کا انداز اور پھر سوال کے ساتھ کہ اللہ نے جو تم کو دیا ہے نا میرے اونٹ مطلب مجھے مال دو اس پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے سبحان اللہ کمال اور آپ کہتے ہیں مجھے غصہ آ جائے گا غصہ کیوں آئے گا معافی اور در گزر کے ثواب پر نظر رکھیں اگر کوئی ایسا کام آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ غصہ آ جائے تو چلے جائے نا وہاں سے اسباب ختم کرنے نا چلے جائے میری موٹی اکڑ میں یہ آیا کہ جہاں غصے کا ماحول بن جائے نا وہاں سے اٹھ کر نکل جائے یہ میاں بی بی کے معاملے میں تو میں خاص عرض کروں گا کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کبھی آپ میں آپس میں کوئی ٹینشن کریٹ ہو جائے تو عورت کو نہیں نکلنا چاہیے عورت کو نہیں نکلنا چاہیے آدمی اس ماحول سے ہٹ جائے اس جگہ سے ہٹ جائے ہٹ کر ایک طرف ہو جائے اس مطلب اس انوائرمنٹ سے باہر آ جائیے کچھ دیر میں انشاءاللہ آپ کا غصہ جاتا رہے گا اور اللہ توفیق دے تو جا کے وضو کر لیجیے غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے کئی مرتبہ اور اس کا علاج یہ ہے کہ وضو کرو پانی ڈالو انشاءاللہ غصہ چلا جائے سبحان اللہ ٹھیک ہے تو غصہ نہیں آنا چاہیے ہاں بھائی جان نہیں آئے گا نا انشاءاللہ غصے پر قابو پانے کی پوری کوشش کریں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی اب کولے بھی لیتے رہو گے میں تو یار وہ بہت سارے مدنی پھول لایا تھا کولز بھی بہت زیادہ ہیں مدنی پھول تھا نہیں نہیں کول لے لیتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد صدر اتاری جام سے عرض کر رہا ہوں نگران شورا کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر والدین میں سے کوئی اسلامی بھائی کو روڈ کے اوپر گھر سے باہر جھاڑ دیں تو صورت میں بیٹے کو کیا کرنا چاہیے اور والد کے متعلق بھی مدنی پھول ارشاد فرما دیں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اسلامی بھائی گھر میں اپنی بہنوں کو اور ماں کو پردہ کرنے کے لیے کہتا ہے تو ان کی طرف سے یہ جواب ملے کہ اللہ کے پردے ہیں تو اس صورت میں وہ اسلام بھائی کیا کرے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آواز پروپر پہلے سوال میں تو انہوں نے یہ عرض کی کہ اگر والدین گھر سے نکال دیں تو اولاد کیا کرے والد گھر سے بیٹے کو نکال دیں تو وہ بیٹا کیا کرے راضی کرے باپ ویسے نکالنا نہیں چاہیے گھر سے یہ یاد رکھیے گا والد کے لیے مدنی پھول بھی مانگ رہے نکالنا نہیں چاہیے ایک والد صاحب میرے پاس یہاں فیضان مدینہ میں مجھے ملے تھے کچھ عرصے پہلے دھو رہا تھا بےچارا باپ بولا بس بیٹے نے غلطی کی تھی اور میں نے غصے میں آ کر اس کے ساتھ ایسا ایسا کیا میرا گھر چھوڑ کر چلا گیا میں دو دن سے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہوں میرا بچہ نہیں مل رہا یہ اللہ نہ کرے چلا جائے گا نہ تو جتنی تکلیف آپ کو ہوگی نہ کسی کو بھی نہیں ہوگی تو آپ اپنی تکلیف سے بچنا ہے تو آپ اپنے بچے کے ساتھ سختی کا وہی انداز رکھیں جس کی شریعت نے اجازت دی ہے. اس کو گھر سے نکال دینا تو بعد اوقات اس کو چاہیے اتنا ہوتا ہے کہ مجھے کو گھر سے نکال دیں. مثال کے طور پر عورت بہت تنگ کرتی ہے چور کو اور چاہتی یہی ہے کہ میں کو نکالا, وہ جا اپنی ماں کے گھر چلی جا تو بولے کہ میں تو انتظار کر رہی تھی کب جاؤں, تو آزاد ہو گئی. نہیں, اس کو گھر میں ہی رکھو. اس کی اصلاح کا طریقہ گھر میں رکھنے میں, کہیں اور بھیجنے میں نہیں ہے. جبکہ کوئی اور مانے شرعی اور کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو. تو اس طرح اولاد کو غلطی کرے نا, واقعی کو میجر غلطی کرے تو سمجھانے کے واقعی میں آپ کو بتاؤں نرمی, پیار, محبت اور قرآن آیت حدیث کو شرعی مدنی پھول اس طرح کو سمجھائے. کچھ نہیں آتا تو رو پڑو اپنے بچوں کے آگے یار, بچوں کا دل نرم, آنسو تو ویسے ہی پتھر پگھلا دیتا ہے یار. کہ میری وجہ سے میرے باپ رو پڑا ہے, ختم ہو جائے. لیکن بس رونا ہے تو پھر بولنا نہیں ہے, پھر رونا ہے. دو فائرنگ, یا تو آنسو کی فائرنگ کر لو یا زبان کی فائرنگ کر لو. زبان کی فائرنگ کرو گے تو چھلنی ہو جائے گا, آنسو کی فائرنگ کرو گے تو آپ جیت جاؤ گے. دل جیتنا ہے نا, بدن پر قابو ہونا یہ کافی نہیں ہے, دل پر قبضہ ہونا چاہیے. یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ اگر گھر میں اسلامی بہنوں کو اپنے مستورات کو سمجھاتے ہوں پردے کے لیے, وہ کہیں نہ مانیں اور پردے کے لیے یہ جواب دیں کہ اللہ کے پردے ہیں, تو ایسے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے بندے. اصل پردے کا انکار کرنے والے جو ہے نا وہ عجیب و غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب ان کو پڑھا دیں. ہمیں بھی اصل میں پردے کے بارے میں درست سمجھانا بھی اتنا آتا نہیں ہے, لیکن پردے کے بارے میں سمجھانا ہی چاہیے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے سمجھانے سے سمجھ جائے گا تو سمجھانا واجب ہو جائے گا, اور غصے سے سمجھائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. نرمی سے سمجھائیے, جتنی آپ میں طاقت ہے مختور پر نرمی سے سمجھائیے. جہاں بے پردگی کے عالم میں جتنی سختی کرنے کی شریعت کی اجازت دی ہے اتنی کر سکتے ہیں, کیا خیر ہے؟ اتنا تو کہہ دیں گے, مگر سمجھاتے رہنا چاہیے. اچھا, اب زندگی خوشگوار بنانے کا ایک مدنی پھول میں کھول لینے سے پہلے آپ کو بیان کر دوں, میری مجھے بہت پسند ہے یہ مدنی پھول. وہ یہ ہے کہ جو دوسروں کے پاس ہے نا اسے بے نیاز ہو جائیے. اگر آپ کو واقعی خوش رہنا ہے بے نیاز ہو جائیے, اور دعائیں دینے کی عادت رکھیے. اگر کسی کو کوئی چیز ملی ہے تو اس پر یہ کہ یار یہ میرے پاس نہیں ہے, میرے پاس نہیں ہے, میرے پاس نہیں ہے, پھر اس کی جستجو کے اندر انسان بہت حد پر مارتا ہے. یعنی جو کچھ دوسروں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جانا یہ قناعت کی تعریف ہے. یعنی جو اپنے پاس ہے نا اس پر بس کرے, جو اللہ نے دیا ہے اس پر صبر کرے, بس کرے, اس پر اس کی رضا پر راضی ہو, اور جو دوسروں کے پاس ہے نا اسے بے نیاز. قناعت یہ ایسا مدنی پھول ہے کہ آپ کی زندگی کو اتنا خوشگوار بنا دے گا, آپ کمانے میں پرسکون, آپ گھر میں پرسکون. یعنی یہ خالی آدمی کے لیے نہیں ہے, اب آدمی کناد والا ہو گیا بیوی کناد والی نہیں ہے, اب وہ پورا دن دماغ خراب کرے گی, جب بھی بیٹھے گی دماغ خراب کرے گی. بچے کناد والے نہیں تو بچے ڈیمانڈ ڈیمانڈ مانیں گے. تو اللہ کرے کہ ہمارا پورا گھر کناد پسند ہو جائے نا, اور کفایت شعاری والا ہو جائے کہ فضول خرچی وغیرہ جس سے بچ جائے, یقین مانی آپ کی زندگی اتنی خوش ہو جائے گی کہ مدینہ مدینہ ہو جائے. لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اسے بے نیاز ہو جائیے. اللہ نے جو آپ کو دیا ہے اس پر اس کا شکر ادا کیجیے. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خوشیاں داخل ہوں گی, لوگوں کی بدگمانیاں چھوڑ دیجیے, آپ بہت خوش رہیں گے, بہت خوش رہیں گے. آپ کسی کے بارے میں برا گمان کریں ہی نہیں. آپ نے کسی کو کال کی, اس نے فون اٹینڈ نہیں کیا, دو راستے ہیں, ایک راستہ خوشی کا ہے, ایک راستہ ٹینشن کا ہے. دو راستے, سے فون اٹینڈ نہیں کیا, ٹون ٹون بج رہی نہیں اٹھایا, نمبر دیکھ کر نہیں اٹھا رہا, پتہ نہیں تمہاری نظر کتنی ہے کہ اس کا نمبر بھی دیکھو, پتہ بھی ہے کہ وہ کہاں نمبر دیکھ رہا ہے آپ کا, اتنی بڑی فراست ہے آپ کی. یہ غور کیجئے, میرا نمبر دیکھ رہا ہے پھر بھی نہیں اٹھا رہا, یہ ٹینشن والی بات تھی. اور سکون والی بات کیا تھی, لگتا ہے بےچارا موٹر سائیکل پر ہوگا, اس کو گھنٹے کی آواز نہیں آ رہی ہوگی یار, یہ ہو سکتا بےچارا نماز میں ہوگا, گھنٹی کی آواز نہیں آ رہی ہوگی, یہ موبائل لگتا سائلنٹ ہے اس کا, گھنٹی کی آواز نہیں آ رہی ہوگی. یہ آپ کو سکون دے گی یہ باتیں. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے. آپ لوگوں کے متعلق برا سوچنا بند کر دیں, بد گمانی کرنا بند کر دیں, آپ کو سکون نہ ملے تو مجھے کہنا. اور اپنے دلوں کو صاف کر دو, معاف کر دو, معاف کر دو, معاف کر دو. آپ کو اتنی خوبصورت نیند آئے گی, اتنی پیاری نیند آئے گی کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا. آپ ظلم بند کر دیں, آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا. ظالم آدمی کا سکھ اڑ جاتا ہے. ظالم آدمی جو لوگوں کے چین اڑا دے, اس کو چین کیسے نصیب ہوگا؟ تو یہ حسد سے باہر آ جائیں, یعنی جو دوسرے کے پاس اس بات کی تمنا کرنا یہ نعمت اسے زائل ہو جائے. یہ حسد ہے, جو کسی کے نعمت کو دیکھ کے یہ تمنا کرنا اسے نعمت زائل ہو جائے. یہ نعت اچھی پڑتا ہے, اب آپ بولو, اب آپ بتاؤ, یہ نعت اچھی پڑتا ہے, اب آپ کو لگتا ہے یار اس کی آواز بیٹھ جائے. اب یہ جو جب تک اس کی آواز اچھی ہے آپ خوش نہیں رہ سکتے, یار یہ غریب ہو جائے, یہ پیسے والا ہے, جب تک پیسے والا بنا ہے میرے کو اچھا نہیں لگتا, یہ غریب ہو جائے. یہ جب تک پیسے والا رہے گا آپ کا سکون تو آپ کے پاس نہیں آتا. یہ کالا ہو جائے, گورا بہت ہے, نہیں ہوتا کالا. بھوک میں بھی کھڑا کرو تب بھی نہیں ہوگا کالا, جس کے نصیب میں کالا ہونا نہیں ہے یہ گورا ہی رہے گا. یہ جب تک گورا رہے گا آپ کا مزاج جیسا لگتا ہے کالا کالا ہو جائے گا, ناگواری کی کیفیت رہے گی, وہ مزہ نہیں آ رہا ہوگا کہ یہ کیوں غریب نہیں ہوتا, یہ کیوں کالا نہیں ہوتا, یہ کیوں بدنام نہیں ہوتا, یہ کیوں ذلیل نہیں ہوتا, یہ کیوں رسوا نہیں ہوتا. ارے نہیں ہوتا, اس کے مقدر میں جب ترقی ہے, اس کے مقدر میں عروج ہے, اس کے مقدر میں مال ہے, اس کے مقدر میں شہرت ہے, اس کے مقدر میں عزت ہے, اس کے مقدر میں منصب ہے. تمہارے حسد کرنے سے نہیں ختم ہوگا, سوائے اس کے کہ تمہارا سکھ چین سب تباہ برباد ہو جائے گا. حسد ایک آگ ہے, یاد ایک حسد ایک آگ ہے. جس جو حسد میں پڑ گیا نا وہ مر گیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حسد سے بچا کر رہی ہے. اعلی حضرت امام علیہ سنت کا دعویٰ ہے, دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حسد سے پاک رکھا. فتاوی رضویہ میں اعلی حضرت نے لکھا اس سے میرے رب نے مجھے پاک رکھا, محفوظ رکھا حسد سے. میرے اعلی حضرت کو حسد کسی سے حسد نہیں دی. ایسے ہو جاؤ اعلی حضرت سے غلام ہو جاؤ, حسد کس چیز کی؟ اسی طرح اگر مطلب کہ اب ساس سکون ہی نہیں ہے, کیوں کہ وہ بیٹا بہو کی سن رہا ہوتا ہے, بہو کو سکون ہی نہیں ہے کیونکہ وہ شور اس کی ماں کی سن رہا ہوتا ہے, تو سکون نہیں ہوتا. سکون کیوں نہیں ہوتا؟ کہ آپ دوسروں کے بارے میں منفی سوچتے ہیں, آپ دوسروں کے بارے میں مثبت سوچیں, پازیٹو سوچیں کہ یار یہ مجھے نقصان پہنچانے کے لیے کام نہیں کر رہا, یہ مجھے تکلیف دینے کے لیے کام نہیں کر رہا ہے. آپ سکون میں رہیں گے, اور سکون میں رہنا سیکھیے. آپ بے سکونی کی حالت میں رہتے, ٹینشن کی حالت میں رہتے ہیں, آپ کو اللہ نے اگر ہارٹ اٹیک ہو جائے گا, شوگر بڑھ جائے گی, بلڈ پریشر ہو جائے گا, برین ہیمریج ہو جائے گا, دس قسم کے مسائل آپ کے گلے پڑ جائیں گے. آپ مطلب اپنی صحت کا بھی تو خیال رکھیں, خوش رہیے, صحت بھی اچھی رہے گی. ہاں اگر غم لینا ہے تو مدینے کا غم لو, سبحان اللہ, جس سے یہ غم مل جائے اسے سارے غم سے آزاد. معراج شریف کے مشکات شریف حدیث ہے جی کہ غم آخرت یہ سارے غموں کو ختم کر دے گی, غم آخرت سارے غموں کو کفایت کرے گی. غم آخرت لے لے بھائی, نزا کا وقت کیا بنے گا یہ ٹینشن نہیں ہے. میرا ایمان سلامت رہے گا کہ نہیں رہے گا یہ ٹینشن نہیں ہے. قبر میں میرا کیا بنے گا, حشر میں میرا کیا بنے گا, حساب کتاب میں میرا کیا, یہ ٹینشن نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے ٹینشن ہمارے سامنے ہیں, ہمیں چھوٹے چھوٹے ٹینشن میں پڑے گا آتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا, میرے کہنے سے ٹینشن اور پریشانی آتی ہے, ٹینشن پریشانیاں, مگر اس پر فیس کرنا سیکھیں اور بلا وجہ اڈیلنا. ایک تو آئی نا ٹینشن آ گئی ہے, اللہ نہ کرے گھر میں کوئی سیریس بیماری آ گئی ہے, موت میت آ گئی ہے, کوئی اتنا بہت بڑی کوئی مصیبت آ گئی تو ٹینشن آ جاتا ہے, اس میں مسکراہٹ چلی جاتی ہے, پریشانی آ جاتی ہے, تو یہ وہ چیزیں نہیں ہیں. لیکن ایک انسان کی اپنی زندگی نہ خوشگوار گزر رہی ہوتی, اس میں اس کا دخل ہوتا ہے. غصہ, چڑچڑاپن, ڈانٹتے رہنا, جھاڑتے رہنا, پھر ایک مزاج میں بتاؤں بے سکونی کا, ہر بات میں یہ مزاج ہونا. مجھ سے پوچھا تھا اس نے نہیں پوچھا تھا, کیوں پوچھا نہیں پوچھتا, مطلب مجھ سے پوچھا تھا, یہ ایک مزاج ہے. مجھ سے پوچھ کر کرو ہر کام, اسے پوچھ کر کرو ہر کام, اسے پوچھ کر کرو. اب ہر بات آپ سے پوچھ کر کریں گے تو پھر آپ کو سکھ کدھر سے ملے گا؟ ایک آپ کی ایک اپنی باؤنڈری بنا لے بھائی, جب ٹھیک ہے یا کرے بھائی یہاں آیا تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا, اب محلے میں بھی آنا تھا مجھ سے پوچھ کر آؤ, میری بلڈنگ میں آنا تھا مجھ سے بھائی آپ کے گھر میں آئے گا تو پوچھ کر آ جائیں گے نا, محلے میں بھی آنا تھا تو پوچھ کر کیوں آئے بھائی, آپ اپنے پوچھنے کی کو باؤنڈری بنا لیں, ورنہ تو محلے آپ کے گھر میں آنے والا ایک آدمی ہوگا, محلے میں آنے والے دو آدمی ہوں گے, سو آدمی آپ سے پوچھیں گے تو آپ کو ٹینشن نہیں رہے گا, ایک آدمی پر رکھو نا میرے گھر میں آؤ تو مجھے پوچھ کر آنا, اب بلڈنگ میں دس آدمی آ رہے ہیں تو دس آدمی آپ سے پوچھ کر آئیں گے, چوکی جا رہے ہیں آپ کیا سے پوچھ کر آئے, آپ کو چوٹ کرو آپ کو خوشگوار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں, کیا یار ایسا نہیں بنو, ہر بات مجھ سے پوچھ کر کرو, آپ ایسا ماحول اپنا بنا لیں گھر کے اندر اس طرح کہ بھائی یہ آزاد ہو, تھوڑا سا مطلب ذہنی طور پر بندہ آزاد ہونا چاہیے, اتنے لوگ خوش رہیں گے, جیسے نا آپ کا مزاج ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے کھڑکی دروازے بند ہوتے ہیں نا گھٹتا ہے آدمی, اپنے مزاج کو ایسا لگے جیسے گھر کے کھڑکی دروازے کھلے ہوتے ہیں, ہوا آ رہی ہوتی ہے, وینٹیلیشن ہوتا ہے, ہاں مطلب تک اپنی طبیعتیں وینٹیلیٹ بنا رہا ہے, آنے جانے کو ہوا تو رکھو, کو خوشگوار تو رہے ہیں آپ, خوش رہیں گے, اب چینل کے ناظرین کو میں کہتے وہ جو خوش رہیں گے, یہ پھر خوش رہنا چاہتے ہو دوسروں کو خوش رکھنا شروع کر دو, آپ خوش رہیں گے. ایک بزرگ بہت پریشان تھے, تکلیف تھی, اویون حکایت میں یہ حکایت ہے غالباً تکلیف تھی, ان کو کسی نے کہا کہ تم اپنے گھر میں کیوں نہیں بتا دے, انہوں نے کہا کہ گھر میں بتاؤں گا تو میری تکلیف تو واقعی رہے گی, گھر والے بھی تکلیف میں آ جائیں گے, اور کیا بات کی ہے, کیا بات کی ہے, یعنی میں جس تکلیف میں ہوں اور تم گھر میں بتا دو, تو گھر میں بتانے سے کوئی تکلیف ایسی تھوڑی ہے کہ تکلیف کا مطلب کہ کوئی وزن ہے میرے اوپر, کوئی ایک کلو کی تکلیف میرے سر پر رکھی ہوئی ہے تو آدھا کلو سے سر پر رکھ دیا, پاؤ سے سر پر رکھ دیا, اب میری تکلیف اتنی سی ہو گئی, ایسا تو نہیں ہے نا, بتانے سے تھوڑا بہت ایک بوجھ بھی بات ہوگا ہلکا ہوتا ہے, نہیں ہوتا, بعض ہوگا تو ہم تکلیف کسی کو بیان کے تو سامنے سے ایک اور تکلیف کی بات کر دیتا ہے, اور تکلیف بڑھ جاتی ہے, بعض ہوتا تکلیف دینے والے لوگ ہوتے ہیں, ایک شخص ایک اسپتال میں گیا مریض کی عیادت کے لیے, تکلیف کیسے ہوتی ہے, خیریت تو ہے کیا ہو گیا آپ کو, بولتا مجھے یوں ہو گئے, اچھا میرے دوست کو بھی ایسا ہو گیا تھا بےچارا مر گیا, ہاں اور وہ ہوا تھا میرے رشتے دار کو, اس کو بھی ایسی بیماری تھی, ایسی تکلیف میں آیا بےچارا اب تک صحیح نہیں ہوا, ایسا ہو گیا آپ کے ساتھ, ہاں ہاں یار وہ ایک اور دور کے رشتے دار کو بھی ایسا ہوا تھا, وہ تو کہیں گا بھی نہیں رہا, مفلوج ہو گیا, اب وہ یادت کے لے گیا تھا, تھوڑی دیر کے بعد جانے لگا تو کوئی کام ہے, کہا ایک کام ہے آئندہ آنا مت, یہ کتابوں میں لکھی ہوئی بات ہے, کتاب لکھی بعض کے مزاج ہوتے ہیں تکلیف دور کرنے کے لیے نہیں جاتا, تکلیف بڑھانے کے لیے جاتے ہیں, پوچھ لیتے ہیں کس ڈاکٹر سے کروا رہے علاج, ارے اس سے تو کیس خراب کیے ہوئے تھے, کوئی سنتے اس کا کیس خراب ہو جاتا, ایسا کبھی نہیں کرے, تکلیف دے نہیں تکلیف دور کرے, لوگوں کی تکلیفیں کم کرنے والے کام کرے, اور مریض کو تو ویسے ہی باہر شریعت میں لکھا گیا مریض کے پاس جب بھی جائے اس کو تسلی دے کہ تم فکر مت کرو سب صحیح ہو جائے گا, اس طرح کی اس کو تسلی دینی چاہیے تاکہ اس کو فرحت اور آسانی محسوس ہو, نہ کہ اس کا مطلب کہ آپ اس کی تکلیف بڑھا دیں اس کا ٹینشن بڑھا دیں, تو بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ تکلیفیں بڑھاتے, تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نہیں شیئر کرنے کی ہوتی, آپ بھی مسکراتے رہے, آپ بولے گھر میں سے کیسے چھپائیں, اب گھر میں چھپانے کی بات کرتے ہیں, ایک بزرگ کے ساتھ 20 سال کا واقعہ ہے نا, روزے رکھتے تھے حضرت داؤد پائی رحمۃ اللہ علیہ کا 20 سال کا معمول تھا, گھر سے ٹفن ملتا لے جاتے باہر غریبوں کو کھلا دیتے واپس آتے, گھر والے سمجھتے کہ کھا لیے, ابھی شام کا کھانا گھر میں کھا لیتے, 20 سال تک اس سال میں گزارے کہ روز روزہ رکھے تھے, گھر والوں کو نہیں پتا چلا کہ روزے تھے, سبحان اللہ روزہ چھپا لیا بھائی روزہ چھپا لیا, جس کو چھپانا ہے نا وہ چھپا لے گا, اب اپنے گناہ بھی تو چھپاتے ہو نا, اللہ چھپا کر رکھے ہمارے گناہوں, تو اس طرح اپنے مزاج کو بنائیے تاکہ ہم خوشگوار ماحول بنائیں, پڑوسیوں کے ساتھ اچھے انداز سے ملیں, آپ کا پڑوسی اگر تکلیف دے گا یا آپ پڑوسی کو تکلیف دو گے اچھا خاصا ماحول خراب ہو جائے گا. تو زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے آپ کی زندگی سے متعلق جو جو چیزیں ہیں, کاروبار کی جگہ ہے, گھر کی جگہ ہے, پڑوسی ہیں, رشتے دار ہیں, سب سے بنا کر رکھیں. اگر آپ واقعی خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں سارے رشتے داروں سے دوستی کر لیں, اگر مانے شرعی نہیں ہے, کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے, اب مدینہ مدینہ ہو جائے, اس میں رزق بھی کھل جائے گا آپ کا, تنگی بھی دور ہو جائے گی اور فرحت بھی ملے گی. صدقہ دیں, صدقہ بلاؤں کو ختم کرتے ہیں, مطلب صدقہ دینے سے بلا ٹل جاتی ہے. تو یوں خوشگوار رہنے کے بہت سارے مدنی پھولے لکھے ہوئے, وقت میرا پورا ہو چکا ہے, کولوں کا تانتا بندھا ہوا ہوگا, کیا کر سکتا. 11 بجے اور یہ تو ایسا موضوع ہے واقعی کہ اگر اس کو میں چلاتا ہی رہوں نا, چلاتا ہی رہوں, یہ چلتا ہی رہے گا, فون پہ فون آتے بھی رہیں گے. تو سب کو خوش رہنا ہے, سب کو خوش رہنا ہے, مگر کیسے رہنا یہ نہیں آتا, اس کا کوئی حل نہیں ہے. ٹھنڈی لگ رہی ہے, ٹھنڈ سے بچنا ہے نا, رضائی اوڑھ لو. اب رضائی بھی نہیں ہو رہی, بولو گے ٹھنڈ سے بچ جاؤ, کیسے بچو گے ٹھنڈ سے یار, گرمی ہو رہی ہے, پنکھا چلا لو, پنکھا چلانا نہیں ہے بولو, گرمی بھی نہیں ہو تو کیسے نہیں ہوگی. تو حل نکالنا پڑے گا نا, ٹھنڈ سے بچنا تو رضائی اوڑھ لیجیے, گرمی سے بچنا تو پنکھا چلا لیجیے. تو جب تک آپ حل خود آپ حل آپ کے اپنے پاس ہے, یا میں نے جتنے حل دیے آپ کے پاس ہے نا, ان چیزوں سے خود کو بچائیے اور اچھی چیزیں اختیار کیجیے, انشاءاللہ آپ کی زندگی خوشگوار بن جائے گی. لوگوں سے اچھا ملیے, مسکرا, میں نے مسکرانے کا مدنی پھول سب سے پہلے دیا, مسکرائیے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صلاۃ و سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہلا ہو سلام, شمع بز میں ہدایت پہلا ہو سلام, ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی سروت لا ہو سلام, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نے گاہے عنایت تیلا ہو سلام, مصطفیٰ جان رحمت. غوث اعظم امام التقا والنقا, جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام, مجھ سے خدمت کے خود سیکھیں ہاں رضا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.